ึ่งเป็นอุบาสิกาสายของพระอาจารย์มั่นที่ขึ้นชื่อแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีความสุขในการที่จะได้ทำมากสุดก็คงจะเป็นเรื่องของคุณหญิงท่านนี้ที่เราจะมาเสวนากันนะฮะคือเรื่องของคุณหญิงกนงธรรมสารหรือว่าจริงๆนะพวกเราก็เรียกกันติดปากเสมอว่าคุณหญิงใหญ่คุณหญิงใหญ่ใช่ไหมฮะเริ่มต้นเนี่ยอันนี้ละกันเดี๋ยวผมก็เข้าแล้วกันว่าเดี๋ยววันนี้ในเสวนาเนี่ยก็แต่ละคนแต่ละท่านวิทยากรแต่ท่านก็แบ่งประมาณสักคนละ20นาทีละกันนะฮะแล้วเราก็มานั่งอาจจะเกิดในแต่ละมุมแต่ของมุมผมอาจจะคุยเรื่องของแบ็คกราวด์ว่าที่มาที่ไปของงานวิจัยชิ้นนี้มาได้อย่างไรนะครับส่วนคุณมาตินก็จะคุยเรื่องเกี่ยวกับส่วนคุณมาตินนี่ก็จะคุยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างของงานของคุณหญิงใหญ่และส่วนของท่านเจ้าชีนะจะมาให้เสนอมุมมองเรื่องของบทบาทสตรีแล้วก็งานของท่านในมิติของพุทธศาสนานะว่าสร้างประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับเหตุตอนนี้ยังไงเดี๋ยวผมเกิดให้ฟังก่อนก็แล้วกันว่างานวิจัยเนี่ยเริ่มขึ้นตอนประมาณจริงๆแล้วคือจากการที่ว่าผมได้มีโอกาสทำงานให้สนองพระเดชมหาเถระรูปหนึ่งนะครับเมื่อปี53นะครับแล้วเราก็คุยกันได้มีโอกาสคุยกันไปเรื่อยๆก็คุยกันสุดท้ายเราก็มานั่งคุยกันเรื่องว่าเอ๊ะผมเนี่ยประทับใจงานของหลวงปู่มั่นอีกชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าธรรมานุธรรมปฏิปัตตินะครับผมอ่านมา10กว่าปีแล้วผมรู้สึกว่านี่เป็นงานที่ค่อนข้างลึกซึ้งแล้วก็มีการอ้างพระบาลีค่อนข้างเข้มข้นพอสมควรนะครับก็เลยได้มีการเรียนท่านพระมหาเถระรูปนั้นนะพระมหาเถระท่านก็บอกว่าโอเคเดิมเนี่ยเมื่อปี2536เนี่ยเคยมีโยมอยู่คณะหนึ่งนำบทความชิ้นนี้นะครับนำมาให้ท่านตรวจแก้ซึ่งท่านก็ตรวจแก้ไปโดยภายในเนี่ยก็จะมีเรื่องว่าอ้างอิงเข้าใจปิฎกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับท่านก็จะแก้ว่าโอเคจากเดิมเนี่ยอ้างอิงหน้าไหนหน้าไหนท่านก็มาอ้างอิงให้ตรงกับฉบับสยามละนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโยมคณะเนี่ยก็ได้ทางผมก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปรู้จักพวกก็เคยโยมก็เล่าให้ฟังก่อนนะครับแต่เดี๋ยวได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังว่าแท้จริงเนี่ยคือเล่าให้ฟังก่อนว่าเนี่ยธรรมะชุดนี้เนี่ยได้มาจากเดิมตอนนั้นต้องบอกว่าที่นี้ครับทำไมถวายท่านเนี่ยยังไม่มีระบุชื่อเลยว่าใครเป็นคนประพันธ์นะครับเป็นงาน2475ถึง2477นะครับทั้งหมดทั้งสิ้น5ชิ้น5ชิ้นนี้เนี่ยต่อมาเนี่ยพระมหาเถระรูปนั้นท่านก็ถวายท่านก็ช่วยแก้ไขนะฮะผู้ทำผิดให้อ่านง่ายมากขึ้นแล้วก็รวมทั้งยังทำอ้างอิงไปยังพระไตรปิฎกสยามรัฐนะฮะจะมีฟุตโนตแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นที่รับทราบโดยของท่านทางคณะนี้ก็เลยว่าเอาไปถวายของสมเด็จพระมหามุนีวงศ์คือสมเด็จสนามที่วัดนรนาถและต่อมานะครับท่านเจ้าคุณประยูรซึ่งต่อมาก็คือเจ้าอาวาสก็คือสมเด็จยานุโลของวัดเทพศิรินเนี่ยท่านมาพบใช่ไหมครับท่านก็บอกว่าเอ๊ะงานของคุณหญิงใหญ่ใช่ไหมครับเพราะสมเด็จท่านเนี่ยท่านสมเด็จประยูรเนี่ยท่านทันเรื่องของคุณหญิงใหญ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าคุณหญิงใหญ่เนี่ยชีวิตท่านเนี่ยผ่านไปเมื่อก่อนสงครามโลกท่านสิ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่2เพียง1ปีเพราะฉะนั้นก็ห่างจากนี้ประมาณ 7-80 ปีนะฮะแรกๆเนี่ยพระมหาเถระเราก็คุยกันท่านบอกว่าจะได้หายโดยทั่วไปปัญหาของบุคคลสามัญของเมืองไทยเนี่ยก็คือเรื่องของว่าเราไม่สามารถที่จะไปแท็กหรือว่าไปหาค้นหาได้ว่าจริงๆแล้วซอสของคนคนนี้เราจะเริ่มที่ไหนยังไงดีใช่ไหมแต่ก็ยังโชคดีนะฮะคือจริงๆงานของคุณหญิงใหญ่เนี่ยต้องยอมแล้วก็มีเรื่องโชคหรือถ้าเกิดเราพูดแต่แบบธรรมะคือเรื่องธรรมะจัดสรรเนี่ยมากแบบผิดปกตินะโดยเราไม่นึกว่าเออมันทำไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีทางของมันไปเรื่อยๆนะฮะแม้แต่ว่าโอเคหลังจากที่เราทราบก่อนเดี๋ยวโอ้กลับมาว่าเราทราบก่อนแล้วได้รู้จักโยมท่านนี้มาโยมท่านนี้ก็เลยว่าสมเด็จท่านอ่ะว่างานชิ้นนี้เนี่ยเป็นของคุณหญิงใหญ่ใช่ไหมครับท่านก็เลยขอไปที่วัดเทพเทียนบอกว่าโอเคถ้าอยากรู้อะไรเนี่ยเราไปคุยกับแม่ครัวดูแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรนะฮะตั้งแต่ปี2536เนี่ยก็เรื่องนี้ก็เงียบไปแล้วต่อมาเนี่ยเราก็พบว่างานชิ้นนี้ต่อมาเนี่ยจะอยู่ปรากฏในนามของหลวงปู่จูมหาอาจารย์นั่นต่อเนี่ยในนามของธรรมานุธรรมปฏิปัตตินะแต่ถ้าเราย้อนกลับไปก่อนหน้าเนี่ยก่อน2536ประมาณสัก2520กว่าเนี่ยการไฟฟ้าก็มีพิมพ์นะฮะแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ระบุชื่อใครแม้แต่ของท่านหญิงมณีนะฮะคุณนาคท่านก็มีพิมพ์นะฮะในงานอนุสรณ์งานศพของสามีท่านก็คือคุณหมอประชาเมื่อปี2526นะแล้วก็ซึ่งไอ้เล่มที่ผมมีพบแรกเล่มสุดที่ว่าระบุเป็นชื่ออาจารย์มั่นคือเล่มปี2532เป็นอนุสรณ์งานศพเหมือนกันนะครับเล่มนั้นก็จะมีระบุว่าเป็นของพระอาจารย์มั่นนะครับแต่โอเคทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็อันนี้ก็คือแบ็คกราวด์คร่าวๆก่อนละกันนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เลยว่าโอเคเมื่อหลังปี2553 ตอนนั้นเราก็ยังกลับมาที่นี่ยังทำวิจัยเรื่องของแม่ชีแก้วอยู่พอไปอีสานก็บ่อยขับรถกันไปก็คุยกันไปคุยเรื่องนี้บ่อยๆใช่ไหมครับว่าไอ้มาตินเรื่องคุณหญิงนรมนธรรมศาสตร์เนี่ยถ้างานชิ้นนี้เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นของผู้หญิงเนี่ยงานชิ้นนี้จะถือว่าเป็นงานชิ้นแรกๆเลยนะฮะเพราะก่อนหน้านี้งานแนวผู้หญิงที่เราทราบก็คือเรื่องศาสนคุณของหม่อมเจ้าคุณพิสมัยนะฮะคือท่านแต่งมาบทปี2477แต่ว่าเป็นงานธรรมะสำหรับเด็กนะหม่อมเจ้าคุณเนี่ยคือเป็นบุตรสาวขององค์พระยานรมราชานุภาพนะฮะเราก็โอเคเราก็เลยคิดว่าโอเคงั้นนี้มาซีเรียสกับงานนี้นิดนึงมาตินก็เลยบอกโอเคถ้าได้งั้นมาตินก็เลยทำเรื่องขอทุนไปทำที่ British Academy ตอนนั้นโอเคปาฏิหาริย์แรกก็แล้วกันแล้วก็ว่าเราขอไปมีคู่แข่งอีก7ทุนเราก็ได้ทุนนี้มาแบบเราก็ได้ไม่ถึงเหมือนกันโอเคได้ทุนมานะฮะว่าเหมือนแบบโอเคถ้าทำมาก็จัดสรรในระดับหนึ่งแล้วตอนที่เราก็เลยลงดีลจริงๆเนี่ยประมาณเดือนตุลาคมปี2555นะผมคุยเรื่องไทม์ไลน์แล้วกันเดี๋ยวส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเนื้อหาเนี่ยเดี๋ยวจะให้มาติดกับท่านในทีมคุยแล้วกันเมื่อปี2555เนี่ยเดือนตุลาคมเราก็เริ่มลงดีลกันแต่ที่ลงวันแรกเนี่ยก็มีเรื่องอีกเด็ดที่น่าสนใจนิดนึงก็คือวันนั้นเนี่ยเราก็ไปถึงประจวบคีรีขันธ์เนี่ยประมาณ4โมงเย็นเนี่ยครับแล้วบอกโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเรานัดท่านเจ้าวาดไว้แล้วกันนะท่านเจ้าวาดท่านชื่อคุณสุจินไว้พรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพบกันที่วัดธรรมิการามถ้าใครไปประจวบเนี่ยลองเข้าไปคือวัดธรรมิการามเนี่ยจะเป็นวัดที่อยู่กลางเมืองตรงข้ามกับศาลาการประจำจังหวัดเลยเป็นวัดที่ใหญ่มากโบสถ์สวยงามใช่ไหมฮะแล้วก็อยู่ติดเขาช่องกระจกนะหลังจากที่เราลงจากเขาช่องกระจกมาแล้วเนี่ยฟ้าก็มืดแล้วล่ะเราก็เลยบอกว่าโอเคเราไปหาอาหารเล่นทานกันหน่อยนึงใช่ไหมครับแล้วเราก็เลยขับรถตะเวนเล่นเนี่ยครับแล้วเราก็ไปเจอร้านอาหารอยู่ชื่อห่างไกลจากวัดธรรมิการามพอสมควรนะฮะแล้วเราก็ไปพบว่าร้านอาหารนี่โอเคอาหารรับลมอะไรเงี้ยช่วงนั้นมันก็มืดนะเราก็โอเคก็ไปทานข้าวกันแล้ววันนึงเราก็กลับมาพบคนทานนะฮะท่านเจ้าคุณสุจินท่านเจ้าคุณสุจินบอกคุณหญิงใหญ่ท่านไม่ได้อยู่ที่คณะใต้นี่หรอกท่านอยู่อีกคณะหนึ่งนะฮะบอกว่าคณะนั้นน่ะมันดูคล้ายๆว่าเป็นต่างวัดแต่จริงๆแล้วถือว่าเป็นวัดเดียวกันก็คืออนาบริเวณน่ะค่อนข้างกว้างขวางใช่มั้ยฮะท่านก็เลยพาบอกว่าเองเดี๋ยวพาให้ผมมาขับรถพาท่านขึ้นไปอีกฝั่งนึงใช่มั้ยแล้วก็พอถึงหน้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นวัดเก่าๆเป็นโบสถ์เก่าๆเป็นพระอุโบสถเก่าๆนะแล้วท่านก็ถูกชี้ไปที่ร้านอาหารรับลมบอกเนี่ยคุณหญิงใหญ่ท่านเนี่ยเรื่องปลายชีวิตท่านมาปลูกอยู่กันไม้อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วบอกว่าเนี่ยถ้าใช้ชีวิตอยู่ที่ร้านเนี่ยปัจจุบันก็คือร้านอาหารรับลมนะฮะอันนี้ก็คุยให้ฟังว่าเด็กเนี่ยคือเหมือนกับว่าในครั้งแรกที่เราลงติวกันเนี่ยนะเนี่ยเราคุยที่คุณหญิงก็บอกโอเคเหมือนกันโอเคเข้ามาทานข้าวที่บ้านกันก่อนนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะและระหว่างที่ทำงานเนี่ยต้องยอมรับว่าทุกอย่างมันยังราบรื่นแบบผิดปกติแบบไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นโอเคหลังจากที่ว่าเราได้พบท่านเจ้าคุณสุจินท่านเจ้าคุณสุจินก็บอกว่าโอเคนะคือมีแม่ชีอยู่รูปหนึ่งนะครับที่ว่าอย่างพันท่านก็คือท่านแม่ชีสุนีแต่ว่าท่านไม่ได้อยู่ที่นี่นะท่านอยู่ที่วัดสนามในที่ไม่ใช่วัดสนามในวัดสนามพราหมณ์ที่จังหวัดเพชรบุรีใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็เลยตามไปแต่ว่าแรกๆเนี่ยคือประวัติวัดเนี่ยแทบจะไม่เหลือเรื่องราวเกี่ยวกับคุณหญิงใหญ่มากนะก็จะเป็นเรื่องสั้นๆนะฮะแต่เรื่องที่สั้นๆเนี่ยน่าสำคัญอยู่จุดหนึ่งก็คือว่าในเรื่องสั้นเนี่ยเด็กเนี่ยมีพูดถึงว่าท่านไปสิ้นที่วัดสัตนาราชบุรีใช่ไหมครับพวกผมก็เลยถือโอกาสเอาเกียรตินั้นก็แล้วกันถ้าทางวัดไม่เหลือข้อมูลอะไรมากเนี่ยเราก็แท็กข้อมูลกลับไปก่อนว่าไปพบแม่ชีสุดีก่อนหาคนที่พันท่านก่อนแล้วกันนะครับแล้วขากลับเนี่ยเราก็เลยไปแวะท่านแม่ชีสุนีก่อนนะฮะแล้วท่านแม่ชีสุนีก็เราก็คุยกันเนี่ยแล้วก็ตัวผมเป็นคนเก็บหนังสือรู้สอนงานศพใช่ไหมฮะผมนี่หนังสือรู้สอนงานศพของพระญาติบุญธรรมศาสตร์ที่เป็นสามีของคุณหญิงนะปรากฏว่าจริงๆเราก็เห็นว่าเอ๊ะท่านสิ้นก็ปี2483 2483เนี่ยแล้วก็เราเห็นในว่าในรูปในโบสถ์เนี่ยคิดว่าท่านคุณหญิงท่านสิ้นปี2484นะฮะเราก็คุยกับท่านแม่ชีสุนีท่านแม่ชีสุนีก็บอกว่าไม่จริงคุณหญิงใหญ่เนี่ยมีอายุยืนยาวเกินกว่าสามีท่านพอสมควรใช่ไหมฮะพวกเราก็เลยว่าโอเคถ้าอย่างนั้นก็เลยต้องยังไม่ได้เชื่อนะเพราะเราก็เชื่อเรื่องเอกสารเชื่อเรื่องหลักฐานของทางวัดใช่ไหมฮะเราก็เลยกลับไปที่ก็เลยว่าไปที่วัดสัตนาต่อนะฮะไปดูว่าคือในเบื้องต้นเนี่ยที่แจ้งว่าท่านเป็นสิ้นสัตนาเนี่ยตอนนั้นท่านเป็นร่วมงานศพของสาธรรมิกคือคุณนายถางก็คือเป็นนักปฏิบัติธรรมที่สนิทกันเลยบอกว่างานนั้นน่ะท่านไปเมื่อปี2487นะก็คือคุณนายถางท่านสิ้นเมื่อปี2487เพราะฉะนั้นคุณหญิงใหญ่เนี่ยท่านเป็นสิ้นที่งานนั้นเนี่ยก็ต้องแน่ใจว่าท่านสิ้นเมื่อปี2487ก็คือหลังจากสามีท่านที่เวลาเนี่ยประมาณเกือบ3-4 ปีมีชีวิตยืนยาวกว่านั้นซึ่งสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้ไปพบกับครอบครัวหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นเหลนของคุณนายถาง ที่ว่านี้นะฮะแล้วท่านก็ไปหาหนังสืออนุสรณ์งานศพมาให้นะครับก็ระบุตรงกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านสิ้นเมื่อปี2487นะอันนี้คือเป็นเกตเรื่องต้นก่อนว่าตอนที่ว่าช่วงเดินทางที่ลงติวแต่ก่อนหน้านั้นผมขอย้อนกลับไปนิดนึงถ้าใครได้ดูสารคดีเนี่ยคือตอนที่เราได้รู้จักคุณหญิงที่คุณหญิงใหญ่จริงๆครั้งแรกเนี่ยก็คือหลังจากที่ว่าเราทราบจากโยมใช่มั้ยครับว่าคุณหญิงท่านนี้เนี่ยเป็นคนน่าจะเป็นคนที่แต่งหนังสือธรรมานุธรรมปฏิปัตติผมก็โอเคเราก็เข้าไปตามห้องหนังสือต่างๆไปเสิร์ชหนังสือก่อนนะแล้วก็โชคดีที่ว่าไปที่หอหนังสือจุฬาเนี่ยแล้วไปเสิร์ชคําว่าคุณหญิงตํารงธรรมสารใหญ่พิเศษศิริ นะฮะแล้วไปเจอหนังสืออยู่เล่มนึงหนังสือเล่มนี้ก็คือคุณประสบบุญคำของคุณหญิงใหญ่เป็นคนเขียนตอนที่ท่านบวช60ปีกับสังฆราชว่าที่พระมหาโพธิ์ท่านก็จะมีระบุตามในสารคดีตรงนี้ในรายละเอียดด้วยถ้ามีเวลาก็ไปดูที่สารคดีแล้วกันอันนี้คือวันนี้มาเสวนาถือว่าเราคุยเสร็จนอกเหนือจากหนังสือกับสารคดีแล้วกันนะครับส่วนใครที่สนใจเนี่ยเราก็ไปดูสารคดีเขาแล้วก็สนใจแล้วก็อ่านหนังสือในรายละเอียดนะครับจะได้รายละเอียดเรื่องป่วยนะแล้วก็หลังจากที่เราไปที่งานเนี่ยคือตอนที่เราเริ่มได้รู้สึกว่าได้โครงสร้างของงานเนี่ยเราก็มานั่งเขียนบทความกันก่อนลงหนังสือศิลปวัฒนธรรมกันก่อนซึ่งตรงนั้นก็มีธรรมะจัดสรรอีกนิดหน่อยก็คือว่าในขณะที่มันก่อนที่ว่าบทความเนี่ยจะลงศิลปวัฒนธรรมเมื่อเดือนเมษายน2556เนี่ยปรากฏว่ามีนักข่าว BBC คนนึงนะครับมาที่มหาวิทยาลัยคุณมาร์ตินแล้วก็มานั่งคุยกันใช่ไหมครับผมว่าฟังเรื่องนี้น่าสนใจดีว่าเดิมเคยเชื่อว่าเนี่ยเป็นของบทความของพระอาจารย์ท่านแต่ปรากฏว่า 7-80 ปีผ่านมาเนี่ยค้นพบว่าเป็นของผู้หญิงท่านหนึ่งใช่ไหมฮะก็เลยขอเรื่องนี้ไปลงในไปลงข่าวของ BBC นะฮะก็จะเกิดว่าโอเคช่วงนั้นก็มีนักข่าว BBC บ้างแล้วก็เป็นศิลปวัฒนธรรมแต่เราต้องยอมรับว่าคือศิลปวัฒนธรรมหรืออะไรเป็นหนังสือเป็นนิตยสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็อยู่ในวงค่อนข้างจำกัดนิดนึงนะฮะเราก็ไม่ได้เผยแพร่เราก็ยังคงทำงานไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ประชาสัมพันธ์อะไรมากนะครับก็ทำไปเมื่อเกิดบทความที่หนึ่งขึ้นมาใช่ไหมฮะเราก็ได้คิดแบบจากอาจารย์อเนกนาวิกมูลนะฮะท่านบอกว่าไอ้อ่านไปเนี่ยชื่อคุณหญิงใหญ่จำลองธรรมศาสตร์เนี่ยท่านเคยได้ยินจากตรงไหนอาจารย์อเนกนี่ท่านเก่งมากท่านเป็นคนที่รอบรู้ในประวัติศาสตร์สมัยเก่าๆเนี่ยท่านก็ไปลื้อมาให้อย่างที่ในสารคดีพูดถึงว่าจริงๆแล้วพอดีท่านลื้อมาให้ได้ก็คือหนึ่งเล่มนะฮะหนึ่งเล่มนั้นก็คือเรื่องอักขระปัญหาว่าคุณหญิงท่านเนี่ยท่านเคยตอบปัญหาชนะเลิศเมื่อปี2474ก็คือ1ปีก่อนที่จะแต่งชุดธรรมานุธรรมปฏิบัติเนี่ย5ชุดเนี่ยท่านได้รางวัลนะตอนนั้นเราก็มานั่งวิตกกันว่าจะทำยังไงดีก็คือในเมื่ออาจารย์อเนกเนี่ยหาได้แค่เล่มเดียวเล่มนั้นก็คือตอนฉลองครบรอบกรุงรัตนโกสินทร์150ปีนะฮะมันแบ่งออกมาเป็น8เล่มซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงความเป็นไปได้ในการที่จะไปหาหนังสือ8เล่มเมื่อเกือบ80ปีเนี่ยหนังสือเก่าอ่ะคือความเป็นไปได้เนี่ยเราลบทิ้งไปเลยหลังจากนั้นเราก็เลยว่าทำยังไงดีแล้วก็ประจวบเหมาะกับช่วงนั้นเนี่ยมาติดต้นคนพบด้วยว่าคุณประสบยังมีชีวิตอยู่ก็คือโดยการอาศัยก็คือเซิร์ชกูเกิลอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็สุ่มโทรไปว่าใครชื่อวิเศษศรีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บอกว่าเจอว่าคุณประสบยังมีชีวิตอยู่แล้วคุณประสบที่ความจำแม่นมากนะคุณประสบเนี่ยตอนคุยครั้งแรกเลยบอกว่าจำได้นะครับตอนอายุประมาณเกือบ10ขวบเนี่ยคุณหญิงท่านเคยไปรับถ้วยเงินจากเจ้าพระยาพุทธมนตรีเพื่อตอบคำถามธรรมะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์นี้มันเกิดพร้อมกันวันเดียวเลยนะครับที่อาจารย์อเนกเนี่ยเอาข้อมูลมาให้ซึ่งมันก็แมทชิ่งกันอย่างน่าประหลาดใจมากนะฮะแล้วกลายเป็นว่าเราโอ้จะทำยังไงดีเราจะหาคำถาม8ข้อเนี่ยทำยังไงนะก็เลยบอกว่าโอเคเราเข้าไปในหอสมุดแห่งชาติซึ่งในหอสมุดแห่งชาติเนี่ยในห้องหนังสือหายากเนี่ยมีหนังสือเล่มนี้อยู่ตอนนั้นเนี่ยคนที่ตั้งคำถามเนี่ยคือเป็นเจ้าสัวลูกเจ้าสัวของท่านหนึ่งนะท่านก็พิมพ์ในหนังสือของท่านน้อยเปาโลหิตซึ่งเป็นมารดาของเจ้าพระยามุขมนตรีนะแล้วท่านน้อยนี่แหละครับท่านน้อยนี่ถ้าเกิดอยู่ว่าจะมีเกียรติไว้จะคุยให้ฟังแล้วกันก็คือท่านน้อยนี่ไม่ได้อาจารย์มากถึงต้องมางานศพของอุบาสิกาท่านนี้นะท่านยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วปรากฏว่าท่านน้อยเนี่ยในงานนี้เนี่ยก็คือมีการพิมพ์อัตถกถา8ข้อเลยคราวนี้ก็ดีเลยก็คือ8ข้อเนี่ยเราก็จะพบเลย8ข้อทั้งหมดเนี่ยคำถามคืออะไรและคนตอบตอบอะไรและในอัตราปัญหาถ้าเกิดมีโอกาสแล้ววันหลังเดี๋ยวผมมีสแกนเก็บไว้เนี่ยเผื่อใครสนใจยังไงเดี๋ยวจะให้เราก็คือ10คนแรกเลยจะเอาคำถามของคำตอบของ10คนแรกเนี่ยที่ตอบมาแล้วเราจะเห็นว่าคุณหญิงใหญ่เนี่ยตอบได้เหนือชั้นนะฮะตอบได้เหนือชั้นแค่ไหนก็ไปอ่านในหนังสือดำรงธรรมดูนะครับเพราะว่านำมาพิมพ์แบบเป๊ะๆนะฮะแล้วก็ตอนที่เราได้ทำปัญหาเนี่ยเราก็ไปนั่งคุยกับท่านในชีววิทยาและท่านในชีววิทยาวิเคราะห์เสร็จก็บอกไม่มีปัญหาเลยว่านี่คือคนเดียวกัน นะฮะคือกับชุดทุกธรรมานุธรรมปฏิปักษ์นะแล้วก็ท่านในชีวิตวิทยาเนี่ยท่านสำคัญมากนะฮะท่านเป็นประธานหอพระไตรปิฎกท่านเชี่ยวชาญเรื่องของพระไตรปิฎกมากสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับงานของคุณยิ่งใหญ่ชิ้นนี้นะฮะที่ว่าเราจะต้องนำมาคุยในเชิงเขาเรียกว่าจะเป็นในเสรีโอวาทคดีพูดหรือแม้แต่เรื่องของวิชาการเนี่ยก็คือท่านใช้พระไตรปิฎกรัชกาลที่5ในการอ้างอีกเพราะฉะนั้นตอนที่พวกผมทำกรุ๊ปเนี่ยแล้วผมพยายามที่จะกลับไปแก้ว่าเป็นสยามรัฐเนี่ยท่านแม่ชีบอกว่าให้แก้กลับไปที่ฉบับต้นฉบับเดิมเพราะต้นฉบับเดิมเนี่ยท่านแม่ชีวิทยาบอกว่ายังไม่เคยใครเห็นอ้างอีกพระไตรปิฎกร้อยห้าพระไตรปิฎกร้อยห้านี่คือพระไตรปิฎกพิมพ์ชุดแรกของโลกนะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยร้อยห้าต้องพิมพ์โปรดให้พิมพ์เรื่องในฉลองท่านครองราชยี่สิบห้าปีโดยใช้โปรเจกต์เนี่ยใช้เวลาทั้งหมด5ปีเริ่มตั้งแต่ปี2430นะฮะจนมาแล้วเสร็จปี2436ก็คือเป็นพระไตรปิฎกร2 112จำง่ายๆนะครับพิมพ์ทั้งหมด39เล่มแต่ตอนนั้นเนี่ยพิมพ์ขาดพุทธกานิกายอยู่ประมาณ8คัมภีร์ราวๆนี้นะฮะก็จะครบ39เล่มแล้วก็มาพิมพ์สมบูรณ์จริงๆเป็นพระไตรปิฎกคือแต่เราต้องเข้าใจนะไม่ใช่พระไตรปิฎกแปลไทยนะพระไตรปิฎกอักษรไทยบาลีนะฮะซึ่งกว่าจะมาแล้วเสร็จเป็น45เล่มเนี่ยก็คือปี2473สมัยรัชกาลที่7นะฮะแล้วก็งานชิ้นนี้ความสำคัญจุดนี้เนี่ยท่านได้ดีวิทยาท่านว่าสำคัญมากๆก็คือว่าอ้างอิงพระไตรปิฎกร้อยห้าเพราะฉะนั้นหน้าที่ผมเห็นเนี่ยผมจะไม่แก้เลยแต่การที่พระไตรปิฎกร้อยห้าเนื่องจากมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะหาได้ที่ไหนก็คือหาได้เดียวคนตัวพระไตรปิฎกที่ลงที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงก่อนราชวิทยาลัยของพระไตรปิฎกถ้าใครอยากดูของจริงในสามที่เจ้าเล่นไปขอท่านแม่ชีดูได้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าโอเคเราก็เลยเอาฟุตโน้ตเดิมที่ท่านพระมหาเถระที่เคยทำเนี่ยถ้าใครกลับไปอ่านจะพบความนะถ้าใครฟุตโน้ตที่ละเอียดเนี่ยผมเครดิตทั้งหมดโดยมากเนี่ยก็ต้องให้พระมหาเถระรูปนั้นนะฮะท่านก็คือรีเฟอร์ก็คืออ้างอิงให้หมดว่าสยามรัฐเนี่ยคืออะไรแต่หน้าเดิมเนี่ยก็คือเราเอาหน้าเดิมของรัชกาลที่5นะครับโอเคอันนี้คือปูคร่าวๆก่อนว่าอรรถธรรมปัญหาที่สำคัญคือเมื่อปี2556เนี่ยเราก็ได้พบอรรถธรรมปัญหาซึ่งอาจจะทำปัญหาเนี่ยเราจะทำให้เราทราบแน่นอนว่าไม่มีปัญหาเพราะถ้าเกิดเราเอาเพียงหนังสือของผู้ประสบเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะตู่มันได้เหมือนกันนะฮะว่าโอเคเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในฐานะวิชาการเนี่ยเราต้องการหลักฐานที่อ้างอิงให้ได้มากที่สุดยิ่งมากยิ่งดีนะฮะอันนี้ก็คือเป็นถือว่าเป็นชุดทั้งเขาเรียกว่าเป็นลำดับแรกที่เรามั่นใจช่วงนั้นเราก็เลยว่าโอเคหลังจากที่เราได้อาจจะทำปัญหาเนี่ยเราก็เลยไปเริ่มเขียนบทความบทที่สองก็คือชื่อว่าพุทธมามิกาเอกุเพราะคำว่าพุทธมามิกาเนี่ยเป็นชื่อที่ใช้ในอัตถคัมภีร์ปัญหาเอกุก็มาจากว่าเอกุดงนะฮะก็คือหมายถึงว่ายอดเยี่ยมมากนะซึ่งท่านได้รางวัลที่หนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นต่อมาเนี่ยเราก็ยังคงทำวิจัยไปมาตินก็มีเขียนบทความลงเชียร์โน่ที่ต่างประเทศนะครับสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษนะฮะก็จะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงท่านนี้ก็เรารู้สึกว่าโอเคเริ่มพอสมควรแล้วก็เราก็เลยเริ่มเจาะลึกเข้าไปในเรื่องของอาจารย์ของท่านอาจารย์ของท่านก็คือถือว่าเป็นพระมหาเถระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคสมัยท่านนะครับก็คือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ซึ่งถ้าเกิดใครโดยทั่วไปห่างเนื่องจากเวลาห่างไปค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยครับเราก็เลยไม่ค่อยจะรู้จักถึงบทบาทของพระมหาเถระรูปนี้พระมหาเถระคือเราพูดถึงวัดเทพศิรินเนี่ยเราก็จะนึกถึงท่านเจ้าคุณนอนะฮะใครก็พูดถึงอรหันต์กลางกรุงท่านเจ้าคุณนอแต่เมื่อเราย้อนกลับไปจริงๆแล้วเนี่ยพระเถระที่ถือว่าเป็นสมภารครองวัดประเทศจีนที่ยืนยาวที่สุดก็คือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจริญญาณวโรหรือว่าเจริญสุขบดนะครับท่านเป็นพระมหาเถระที่ครองวัดประเทศจีนเนี่ยยาวนานถึง53ปีแล้วก็เป็นเหตุให้คือท่านเจ้าคุณนอเนี่ยครับหลังการสวดมนต์ของรัชกาลที่6เนี่ยท่านมาบวชก็บวชกับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านนี้นะฮะแล้วก็สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านนี้เนี่ยแหละครับถ้าเกิดดูในสารคดีก็จะมีเล่าคร่าวๆก็คือเดิมเนี่ยท่านเป็นคนชลบุรีที่วัดเขาบางทรายนะฮะแล้วก็ท่านเนี่ยตอนหลังก็คือมาเป็นเจ้าวาดวัดเทพศรีที่ยืนยาวที่สุดแล้วก็คุณหญิงใหญ่เนี่ยมักจะไปเรียนธรรมะกับท่านที่วัดเทพศรีนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับได้มีโอกาสแล้วคุณประสบก็จะเล่าเสมอว่าคุณแม่เนี่ยถ้ามีเวลาเนี่ยก็มักจะไปพบสมเด็จท่านนี้บ่อยๆนะสมเด็จรูปนี้เนี่ยถ้าเกิดใครสนใจก็คือไปอ่านหนังสือที่ว่า3สมเด็จนะ3สมเด็จเนี่ยคือหนังสือที่ว่าอาจารย์สุรศิวรักษ์แกจะพูดถึงสมเด็จ3ท่านก็คือกรมพยาดำรงในฐานะของอุบาสกนะครับแล้วก็สมเด็จ2ท่านที่ใหญ่ที่สุดก็คือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจริญญาณวโรแห่งวัดเทพศิรินทร์และอีกรูปนึงก็คือสมเด็จพระวันนาจารย์ของวัดมหาธาตุตลอดจนเป็นจอมเป็นเนรนะได้ไปบวชกับสมเด็จเองนะฮะได้ไปปรับประชาเป็นสามเณร ะครับเบื้องต้นอันนี้ผมก็เกิดคร่าวๆนิดนึงก่อนว่าหลังจากเราได้คิดว่าโอเค approach ของเราก็เลยว่ามองไปที่ว่าสมเด็จท่านนี้เนี่ยเราอาจจะได้ข้อมูลอะไรของคุณหญิงเนี่ยพอที่จะนั่นยังไงเราก็ดูว่าโอเคไปนั่งศึกษาประวัติสมเด็จท่านใช่ไหมฮะจนได้บทความที่3ขึ้นมาก็คือชื่อว่าสัมมาจารีนีแห่งประเทศศรีนะสัมมาจารีนีเนี่ยชื่อก็คือเป็นชื่อที่เราได้จากว่าที่ทีมงานเสวนาครั้งนี้ก็เลยนึกว่าเอ๊ะคุณจะสาวิกาก็โอเคจำกันง่ายดีก็คือว่านั่นดังการแต่ชื่อที่พวกผมเข้าไปเนี่ยก็คือพุทธมามิกากับสามารถจารีนีสองชื่อเนี่ยผมว่าเป็นชื่อที่ค่อนข้างไพเราะแล้วก็มีความเป็นผู้หญิงแต่เราโอเคหลังจากที่เราได้บทความที่3แล้วเนี่ยเราก็คิดว่าถึงเวลาพร้อมแล้วล่ะที่เราจะรวบรวมงานประพันธ์ของผู้หญิงชิ้นนี้วาติกาท่านนี้ใช่ไหมเราก็รวบรวมงานอย่างนี้แล้วก็พี่ขาวที่ธรรมสภาก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะจัดการให้ก็จะพิมพ์อะไรเงี้ยเราก็คิดว่าจะทำธรรมสภาอะไรนี้ไปต่อใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อสิงหาคมปีที่แล้วนะครับเวลานี้ในช่วงเวลานี้มันถือก็เข้าไปทางที่ธรรมสภาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็มาตินนะเวลาเดียวกันเนี้ยปีที่แล้วก็มาทำวิจัยกันนะฮะเราก็บอกโอเคงั้นลองไปที่บ้านเกิดของสมเด็จกันดูไหมนะครับที่วัดเขาบางตายนะครับแล้วก็ว่าเกิดจากตอนนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องของแม่ชีก่อนเลยแล้วเขาบอกก็บนอัฐิของแม่ชีแล้วบอกโอเคเราขึ้นไปเป็นที่ไปดูกันแล้วกันใช่ไหมฮะแล้วก็คุยแล้วก็ก่อนที่เราจะขึ้นไปเนี่ยท่านดำก็คือท่านพระครูที่วัดเนี่ยบอกว่าจะลองไปดูที่ห้องเก็บของจริงๆคือท่านก็ว่าเป็นห้องสมุดกันนะแต่จริงๆสภาพก็คือเป็นห้องเก็บของเก่าๆเนี่ยบอกว่าลองจะเข้าไปดูไหมที่วัดเขาบางทรายนะฮะจะมีหนังสือเก่าๆอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกโอเคกับมาติบอกโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูภูเขาก่อนนะแล้วก็คุยกันเล่นแย่กันบอกว่าไม่แน่นะเดี๋ยวต้องไปในห้องเดี๋ยวเจองานที่มีชื่อของผู้หญิงดำรงกรรมการจริงๆนะว่าน่าจะเป็นอาจจะอะไรเงี้ยคุยแบบคำถามอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็ลงมาเสร็จจริงๆวันนั้นก็ถือว่าเป็นวัดใหญ่วันสวดพระใหญ่ด้วยเป็นวันปาติโมกข์ใช่ไหมพระก็มาเป็นวัดเลยเราสองคนก็ไปนั่งคุกอยู่กันในห้องเก็บของไปกันตั้งแต่บ่ายสามนะครับจริงๆวันนั้นก็คุกกันถึงประมาณสามทุ่มตะลาวเนี้ยนะก็ไปนั่งลื้อหนังสือกันหนังสือเล่มแรกที่เราพบก็คือที่เราตัดทิ้งออกไปในนั่นก่อนนะครับในสารคดีก็คือเล่มแรกก่อนที่เราพบชื่อของผู้หญิงท่านนี้ก็คือตอนที่ว่าคุณหญิงสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นะท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์จากพระศาสนาโสภณเป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เมื่อปี2477ตอนนั้นโยมเนี่ยรวบรวมเงินกันนะครับเพื่อที่จะสร้างกุฏิถวายท่านถ้าเกิดไปวัดเทพศิรินทร์นะครับไปที่ข้างโบสถ์เข้าโบสถ์กุฏิของสมเด็จท่านนี้ยังอยู่ระบุว่ามีซึ่ง2472ข้างในเนี่ยจะมีลิสต์รายชื่อซึ่งคุณหญิงใหญ่มีบริจาคไป80กว่าบาทนะฮะอยู่ในลิสต์อยู่ในลิสต์รายชื่อตอนเราเจอลิสต์นี้ก่อนเนี่ยลิสต์นี้ก็คือเป็นเล่มแรกที่เราพบและหลังจากนั้นเราก็ลื้อไปเรื่อยๆแล้วเราก็พบว่าโอเคเล่มที่2ก็ปรากฏขึ้นมาที่สำคัญมากก็คือธรรมานิกาลามานุสรณ์เล่มนี้คือที่วัดธรรมิการามก็ไม่ปรากฏนะฮะเพราะว่าคือเล่มนี้พิมพ์เมื่อปี2482เป็นงานเปิดพระอุโบสถซึ่งสำคัญยังไงคืองานโบสถ์งานเปิดโบสถ์ที่3วันเมื่อเดือนเมษายน2482งานที่นี้ตอนเปิดโบสถ์เนี่ยพระวชิรสมเด็จวชิรยานวงศ์สมัยนั้นท่านยังไม่ขึ้นเป็นสังฆราชนะครับท่านขึ้นสังฆราชในไม่กี่ปีต่อมาท่านให้เกียรติเดินทางไปเปิดพระอุโบสถนี้นะครับวชิรยานวงศ์สมเด็จท่านนี้ต่อมาคือสังฆราชก็คือเป็นพระประชาของในหลวงเรานะครับเมื่อปีประมาณราว2499-2500ช่วงนั้นนะครับก็คือเดินทางไปเปิดโบสถ์และในโบสถ์เนี่ยเราพบงานอยู่หลายชิ้นแม้แต่ร้อยกองของคุณของร้อยกองของคุณหญิงใหญ่นะครับแล้วก็จะมีร้อยกองของท่านพุทธทาสด้วยนะครับก็จะเห็นว่าท่านเนี่ยมีอาจจะมีติดต่อไปมาเพราะว่าคือไหนๆก็มาที่นี่แล้วเราก็ต้องอ่านโบสถ์นิดนึงนะครับผมอ่านให้ฟังแล้วกันโบสถ์นี้ผมถือว่าสำคัญนะก็คือว่าสมเด็จท่านนี้เนี่ยบันทึกว่าท่านพุทธทาสบันทึกไว้ในอักขระชีวประวัตินะครับท่านบันทึกว่าสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เคยมาพบท่านพุทธทาสเมื่อปี2480นะครับตอนนั้นก็จะมีเรื่องของอธิกรณ์เรื่องของอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นก็จะไปทางแทนสมเด็จพระสังฆราชนะฮะแล้วก็อุตส่าห์ลงไปนั่งรถไฟลงไปพบสมเด็จพบท่านพุทธทาสถ้าใครสนใจเนี่ยไปอ่านเรื่องของที่พุทธทาสพูดถึงสมเด็จนี้ในบันทึกของท่านพุทธทาสซึ่งท่านพุทธทาสเนี่ยยอมรับว่าสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์พระองค์นี้เนี่ยเป็นความสำคัญนะฮะและท่านศรัทธามากแล้วก็ในขวดนี้อัตชีวประวัติเนี่ยท่านพุทธทาสพูดไว้อย่างนี้นะครับว่ามักเล่าให้ฟังเรื่องมักเล่าให้ฟังเรื่อยเรื่องท่านผู้หญิงใหญ่ท่านหญิงใหญ่ ดูเหมือนจะชื่อดำรงธรรมสารแต่งปุจฉาวิปัสสนาท่านสนับสนุนให้จริงนะครับแล้วก็ท่านพุทธทาสยังเอ่ยว่าเคยนำบทความของคุณหญิงใหญ่ตีพิมพ์ในหนังสือพุทธศาสนาของท่านที่สวนโมกด้วยนะอันนี้คือสำคัญมากนะแต่ว่าปัจจุบันเรายังไม่สามารถหาต้นฉบับได้นะว่าพบที่ไหนแล้วก็สมเด็จท่านนี้ละอีกนั่นแหละถ้าเราไปนั่งอ่านในรายละเอียดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยท่านจะมีพิมพ์หนังสือเอาหนังสือของคุณไม่ได้ว่าพิมพ์หรอกคุณหญิงใหญ่ท่านพิมพ์แล้วก็สมเด็จจะเอาหนังสือของท่านคุณหญิงใหญ่เนี่ยมามอบให้แก่คนที่สนใจจริงๆตอนนั้นหลวงพุทธทาสเนี่ยเคยมาถามท่านพุทธทาสว่าหนังสือท่านเล่มนี้ปฏิบัติวิพัฒน์เนี่ยใครเป็นคนแต่งท่านบอกว่ามันลึกซึ้งมากใช่ไหมฮะแล้วก็ท่านจะบอกได้ไหมว่าใครใช่ไหมสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านก็บอกว่าอย่าเพิ่งรู้เลยดูเหมือนว่าท่านจะพูดว่ากลัวว่าศรัทธาเนี่ยจะน้อยไปหรือใหญ่ไปนะสมเด็จเนี่ยท่านรู้แน่ๆว่าหนังสือเล่มแค่ใครแต่งนะแต่ว่าท่านก็ไม่ได้เอ่ยปากเลยเมื่อปี2477นะโอเคแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากได้เล่าทำงานคำพิการลังทุกสองก็ในเป็นร้อยกองที่ท่านแต่งแต่ที่สำคัญมากๆในหนังสือเล่มนี้ก็คืองานแปลธรรมบทนะซึ่งเรายังไม่พบว่าผู้หญิงที่ไหนเนี่ยแปลธรรมบทคือท่านแปลธรรมนวัตรก็เข้าไปดูในหนังสือดำรงธรรมได้จะมีรายละเอียดนะครับแล้วก็ท้ายสุดที่เราดีใจมากๆที่ได้พบก็คือหนังสืออนุสรณ์งานศพของคุณหญิงใหญ่นะซึ่งหนังสืออนุสรณ์งานศพเนี่ยมันเหมือนกับรางวัลที่กับให้กับพวกเราทั้งหมดนะฮะนี่ผมพูดตามตรงคือถ้าท่านให้งานชิ้นนี้ผมตั้งแต่แรกเนี่ย 3-4 ปีก่อนก็จะรู้สึกอะไรอยู่นะถ้าบอกเอาไปแล้วกันก็คืองานวิจัยเสร็จแล้วหนังส่งหนังสือนี่จริงๆอยู่ในโรงพิมพ์แล้วนะครับสุดท้ายได้งานชิ้นนี้เนี่ยแล้วก็ที่สำคัญมากๆก็คือคำนำของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ที่ให้เกียรติผู้หญิงท่านนี้มากๆและรูปก็สำคัญมากก็คือในรูปเนี่ยจะมีระบุปีเกิดของท่านปีเกิดก็คือ2425เนี่ย2425สำคัญยังไงในโบสถ์เขียนว่า2429แต่2425ท่านเกิดเร็ว4ปีเนี่ยสำคัญกับพวกผมยังไงก็คือว่าในประวัติท่านเนี่ยท่านเจ้าคุณหยวกที่วัดสัตนาเนี่ยว่าคุณหญิงใหญ่ท่านเคยเป็นสมลูกศิษย์ของสมเด็จพระพุทธสิริสมเด็จพระวรรณรัตน์ที่วัดโสมนัสเราก็มานั่งคิดว่าสมเด็จพระเนี่ยท่านมรณภาพเมื่อ2434เนี่ยคุณหญิงใหญ่จะทันก็ตอนนั้นแค่5ขวบใช่มั้ยฮะแต่เมื่อเลื่อนมาสัก 4-5 ปีอ่ะท่านก็10ขวบเนี่ยพวกเราก็ลองดูว่ามันเป็นไปได้นะฮะเพราะว่าในประวัติท่านน่ะท่านท่องธรรมบทได้ตั้งแต่เด็กนะถ้าเกิดพูดเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกโพดิจี้นะฮะเป็นเด็กอัจฉริยะมาก่อนในการใช้ความทรงจำในการจำพระไตรปิฎกนะแล้วหลังจากนั้นก็ที่ได้ถือรู้สอนงานศพท่านเนี่ยสำคัญมากก็คือพวกผมก็ต้องไปเอาจากธรรมสภานั่งหรือต้นฉบับกันใหม่หมดนะครับแล้วก็ยกคำนำหรือว่าให้เกียรติคุณหญิงใหญ่ด้วยการยกคำนำท่านขึ้นมาเป็นคำนำในหนังสือดำรงธรรมนะครับแล้วก็จะเพิ่มร้อยกองที่เราค้นพบเข้าไปแล้วก็จะมีเรื่องของเกณฑ์ต่างๆมากมายในหนังสือดำรงธรรมซึ่งอันนี้จริงๆใจผมก็อยากจะให้ทุกๆท่านนะฮะหลังจากดูสารคดีเนี่ยค่อยๆอ่านหนังสือย่อยไปเรื่อยๆหนังสือเล่มนี้อ่านไปสัก10ปี20ปีเนี่ยครับความรู้สึกมันก็คงจะไม่เหมือนเดิมแล้วมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปตามภูมิฐานที่เราอันนี้ส่วนตัวผมก็เล่าแบ็คกราวด์ไว้คร่าวๆแล้วกันนะครับว่าเกณฑ์ต่างๆใน4ปีเนี่ยมันดูเหมือนมันยาวมันต้องใช้ยาวอย่างนี้นะฮะคือในระหว่างทางมาติงก็มีงานอื่นด้วยงานสอนงานอะไรใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องสอนงานนี้ผมก็คือทุกวันนี้เมื่อวานนี้ก็เพิ่งไปประจวบกลับมานะก็ได้ไปดูอัดอีกท่านนะก็ไปว่าดูเพิ่มเติมว่าคนที่มีท่านยังเหลืออยู่บ้างอย่างไรนะครับโอเคในส่วนของผมก็คิดว่าพอแค่นี้ก่อนยังไงเดี๋ยวจะโยนไปให้ทางอาจารย์มาตินนะครับได้คุยในส่วนของมุมของอาจารย์บ้างแล้วกันนะครับนั่นเชิญอาจารย์มาตินแล้วกัน นมัสการนะครับสวัสดีครับอันนี้ผู้ฟังนะครับในหลังจากที่คุณอลิศพูดถึงความเป็นมาแล้วก็เบื้องหลังนะครับทำไมเราสองคนนี้สนใจสัตว์ปีท่านนี้อย่างมากทีเดียวนะนี้ผมอยากพูดถึงคำสอนของท่านบ้างนะครับแล้วก็อยากเล่าให้ฟังว่าทำไมสองคนนี้นั้นสนใจขนาดนั้นกับสัตว์ปีท่านนี้นะครับแล้วก็ทำไมสตรีท่านนี้มีความสำคัญมากทีเดียวสำหรับประวัติศาสตร์ไทย สำหรับประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเถรวาทนี้นั้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราศึกษาท่านนี้ชีวประวัติของท่านเราก็สามารถเรียนรู้ได้เยอะไม่เฉพาะเรื่องบทบาทของสตรีในพระพุทธศาสนาในยุคสมัยของท่านนะครับเท่านั้นก็มีหลายแง่มุมที่น่าสนใจยิ่งนะครับเรื่องการเรียนเรื่องการสอนธรรมะนะครับท่านมีวิธีอย่างไรในการเรียนธรรมะอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจยิ่งนะครับเพราะว่าหลังจากที่เรามีบทความทั้งหลายเหล่านี้นั้นที่คุณนฤทธิ์อธิบายเบื้องหลังเมื่อกี้ว่าเราเจอกันยังไงอะไรต่างๆครับแล้วก็เห็นว่าน่าจะผิดนะได้เผยแพร่นะครับให้คนรับทราบเกี่ยวกับสตรีท่านนี้ให้มากขึ้นนะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าเมื่อเป็นบรรณาธิการก็ต้องอ่านไม่ใช่รอบเดียวไม่ใช่สองรอบสามรอบก็ต้องอ่านหลายสิบรอบนะครับก็เลยอ่านเป็นหลายปีนะครับแล้วก็ต้องแก้นิดหน่อยต้องอ้างเองต้องอะไรใส่เชิงอ่านเพิ่มเติมอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเปรียบเทียบกับบทความอื่นๆนะครับเมื่อทำไปก็เห็นสิ่งที่น่าสนใจที่แล้วก็สิ่งที่มหัศจรรย์หลายอย่างนะครับเพราะเหตุนี้ผมอยากพูดถึงข้อสังเกตต่างๆนะครับเกี่ยวกับบทความของคุณหญิงใหญ่นะครับที่ผมว่าในสายตาของผมนะครับมหัศจรรย์จริงๆนะครับผมอ่านทีไรผมก็ประทับใจทุกทีนะฮะที่สตรีท่านนี้มีความสามารถมีฉันทะในการศึกษาในการเรียบเรียงธรรมะขนาดไหนได้นะครับก็เลยอยากพูดถึงที่ข้อสังเกตบางอย่างนะครับก็คือที่ขอเรียกว่าลักษณะเฉพาะของบทความของผู้หญิงท่านนี้นะก็คือทั้งเชิญอัฏฐะทั้งพยัญชนะด้วยนะครับเพราะถ้าดูพยัญชนะก็จะเห็นสิ่งมากมายที่น่าสนใจมากนะที่มันเชื่อมโยงกับการปฏิบัติธรรมะโดยตรงนะฮะซึ่งอาจจะคงหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงนะตัวหนังสือมันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมอย่างไรแต่ผมจะพยายามอธิบายให้ฟังว่าทำไมมีความสำคัญมากนะครับพยัญชนะนะฮะในการปฏิบัติธรรมะของคุณหญิงแก่นี้นะครับก็เลยต้องพูดถึงนิดหนึ่งนะครับเรื่องวิธีการผลิตบทความของท่านนะครับและก็ลักษณะเฉพาะที่ว่านะครับเพราะถ้าอ่านบทความของท่านหนึ่งที่สังเกตง่ายๆก็คือเป็นในลักษณะปุจฉาวิสัชนาถามตอบก็มีคนถามตั้งคำถามตั้งกระทู้หลังจากนั้นผู้รู้ท่านหนึ่งซึ่งเราไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับมีตัวตนจริงหรือเปล่าหรือท่านจินตนาการขึ้นมาเราก็ไม่ทราบตอนนี้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามผู้รู้ผู้นั้นก็จะขยายความชี้แจงให้คำตอบนะครับอันนี้การวิธีการอธิบายธรรมะแบบนี้ก็เรารู้จักมาแล้วนะครับแล้วก็คุ้นเคยแล้วเพราะว่าเป็นตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับก็จะมีพระไตรปิฎกเต็มไปหมดนะครับวิธีการสอนปุจฉาวิพัฒนานะครับก็จะมีอย่างเช่นนักศึกษาพราหมณ์มาตราเปลี่ยนพระพุทธเจ้าคำถามนี้ตั้งคำถามตั้งกระทู้แล้วก็พระองค์ตรงตัดนะฮะก็ตอบคำถามต่างๆนะครับซึ่งก็ปุจฉาวิสัชนานี้ก็จะเป็นเรื่องตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะแล้วก็มีหลายประการที่น่าสนใจในวิธีการสื่อธรรมะแบบนี้นะครับก็คือมันช่วยในการทรงจำมันช่วยในการให้มีปฏิสัมพันธ์กับลูกศิษย์นะฮะไม่เหมือนอาจารย์สมัยใหม่พูด2ชั่วโมงไม่มีใครฟังนะแต่อันนี้ก็เป็นปุจฉาวิสัชนาหมายความว่าเราก็รู้ตลอดว่าปฏิกิริยาเป็นยังไงเข้าใจมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือให้ง่วงนะฮะลูกศิษย์ก็ต้องตั้งใจฟังนะฮะเดี๋ยวจะถามต่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวหลับก็ไม่ทันนะฮะก็คือเป็นวิธีที่ฉลาดในตัวเองอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นประการที่หนึ่งนะที่น่าสนใจยิ่งนะครับคือเป็นลักษณะถามตอบนะฮะแต่ถ้าอ่านเข้าจริงๆก็คือมีแง่มุมต่างๆที่น่าสนใจคือที่ง่ายๆที่เห็นง่ายๆคือมีหมายเลขมากมายนะครับก็คือมีหัวข้อธรรมที่ท่านยกขึ้นมานะอย่างเช่นอริยสัจ4ตรณะ15สังโยชน์10อย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็คือหัวข้อธรรมเหล่านี้นั้นช่วยในการจำธรรมะเหล่านี้ได้ดีนะฮะอันนี้เป็นข้อที่2ที่อยากให้สังเกตนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจคือมีการซ้ำนะที่ยกขึ้นมาแล้วก็จะซ้ำอีกนะก็มีลักษณะ หลายอย่างที่ถ้าเปรียบเทียบกับของพระสูตรต่างๆในสุตตันตปิฎกพระไตรปิฎกนะฮะก็แปลว่าใกล้เคียงกันมากนะฮะแล้วก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไมเป็นเช่นนั้นนะครับหลังจากที่เราบังเอิญเจอคุณประสบลูกบุญธรรมนะครับของคุณยายตอนนั้นอายุ90ปีก็สัมภาษณ์ท่านนะเรื่องความเป็นมาของบทความนะแล้วก็ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านคุณหญิงแง่นี้ไม่ได้เขียนแล้วก็ตกใจเอ้าตกลงไม่ได้เขียนไม่ได้เป็นผู้ประพันธ์ท่านบอกว่าท่านเล่าให้คนอื่นฟังแล้วก็มาตกตามนะฮะก็อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับเพราะผมคิดตลอดมาว่าท่านมาเขียนเอาปากกามาเขียนนะฮะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ก็เกิดคำถามว่าทำไมท่านในฐานะที่ท่านเกิดในตระกูลที่ค่อนข้างสูงทางสังคมเรียกว่าขุนนางใช่ไหมครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีความสามารถในการเขียนในการอ่านหนังสือได้ทำไมท่านไม่ได้เขียนลงไปทำไมท่านแต่งในใจแล้วก็ให้คนอื่นคนรับใช้มาเขียนตามที่ท่านบอกอันนี้เป็นคำถามที่เกิดขึ้นมานะครับเพราะสำหรับผมงงนะฮะเพราะผมก็เขียนผมอยากสื่ออะไรผมก็เขียนลงนะฮะก็เลยมาขนกับคำถามนี้นะครับแล้วก็เมื่อเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์เอกลักษณ์เฉพาะที่ว่าเมื่อกี้ของบทความของท่านก็เข้าใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าท่านปฏิบัติตามที่ปฏิบัติมาในยุคสมัยพุทธกาลจนกระทั่งมีการจารึกพระไตรปิฎกลงไปก็คือประมาณพ.ศ. 450ก่อนหน้านั้นก็จะมีเชิงมุกปาฐะก็คือเล่าให้ฟังแล้วก็จำเอาเล่าให้ฟังแล้วก็จำเอาเพื่อรักษาพระธรรมวินัยเอาไว้สำหรับรุ่นหลังๆนะครับก็เข้าใจมากขึ้นว่าเออเป็นเรื่องการรักษาวิธีการรักษาอันนี้คือหนึ่งนะแต่เมื่อศึกษาเข้าไปมากขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วมีแง่มุมที่น่าสนใจกว่านี้อีกนะครับมันไม่ใช่เพื่อรักษาเพื่อสื่อธรรมะเท่านั้นนะครับมันมีแง่มุมมิติที่มีความสำคัญกว่านี้หลายเท่านะครับแล้วก็เมื่อมาเชื่อมโยงกับชีวประวัติของคุณหญิงใหญ่เอกนี้นั้นก็จะเห็นมีลักษณะรูปภาพความสมดังเต็มไปหมดนะฮะตามที่คุณอริศเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าสมเด็จพระพุทธบูชาจารย์เจริญยานวโรนี้ก็มาชมท่านที่มีท่านมีความสามารถในการท่องจำพระสูตรยาวได้เลยนะครับตั้งแต่ปฐมวัยนะฮะอย่างเช่นมหาสติปัฏฐานสูตรนะอันนี้เป็นพระสูตรที่ค่อนข้างยาวนะครับ30หน้าครึ่งนะผู้หญิงเนี่ยจำได้ทั้งบาลีทั้งไทยสุรัตตปัญหาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพุทธนิบาตนะในพุทธการนิกายพระไตรปิฎกนะท่านก็จำได้แล้วก็อีกหลายบทความหลายพระสูตรท่านก็สามารถจำได้แล้วก็ที่คุณนริศเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าพระธรรมบททั้ง423คาถาท่านจำได้ดูเหมือนว่าทั้งบาลีทั้งไทยนะฮะก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมความทรงจำการสาธยายการสวดมนต์การทบทวนมันมีความสำคัญขนาดนั้นเหรอนะครับก็เลยศึกษาเข้านะครับแล้วก็เห็นว่าสำหรับคุณหญิงใหญ่นี้นั้นก็จะไม่ใช่แค่เรื่องการสื่อธรรมะไม่ใช่แค่เรื่องรักษาธรรมวินัยเท่านั้นนะครับแต่มีมิติที่ผมขออ้างท่านโดยตรงนะครับท่านให้ท่านเองเล่าให้ฟังว่าทำไมการทรงจำการสาธยายนะฮะการสวดมนต์นั้นมีความสำคัญอย่างไรนะครับแต่ไม่ใช่สวดมนต์เฉยๆนะครับไม่ใช่สวดมนต์ขอพรหรือขออะไรศักดิ์สิทธิ์อะไรไม่ใช่นะครับต้องเป็นสวดมนต์ที่ถูกพิธีนะฮะจึงจะตรงกับความหมายดั้งเดิมสมัยพุทธกาลนะครับขออนุญาตนะครับอ่านให้ฟังนิดนึงนะครับให้เห็นรสชาติของบทความนี้ด้วยนะครับของคุณยายท่านนะครับก็จะมีขอจุดถามว่าข้าพเจ้าปฏิบัติอยู่คือเป็นผู้มีศีลมีศีลมีธรรมและรู้เรื่องราวเข้าใจในคำสอนทั้งหลายแต่ทำไมจึงละความยินดียินร้ายในโลกธรรมไม่ได้ต่อจุดต่อว่าท่านรู้แต่ชั้นสัญญาไม่ได้รู้เห็นในชั้นปัญญาแต่สำคัญตรงว่ารู้แล้วเพราะนึกถึง ธรรมเหล่าใดที่ได้ตามส่งไว้ก็ได้ความแจ่มแจ้งในชั้นสัญญาไม่ใช่รู้เห็นตามความเป็นจริงซึ่งเป็นชั้นปัญญาเหมือนอย่างพระอริยสาวกที่ท่านได้เห็นความจริงคือไตรลักษณ์หรืออริยสัจ4และทำได้ทำกิจตามหน้าที่ของอริยสัจ4ทั้ง4ด้วยละความยินดียินร้ายในโลกธรรมทั้ง8ได้ขอจุดถามว่าไตรลักษณ์และอริยสัจนั้นข้าพเจ้าเข้าใจดีและอธิบายให้คนอื่นฟังอีกก็ได้ทำไมจึงว่าข้าพเจ้าไม่รู้หรือจะให้ข้าพเจ้าเทศน์ไตรลักษณ์อริยสัจสี่ให้ท่านฟังสักการใหญ่ก็ได้ต่อจุดหัวเราะและตอบแล้วตอบว่าข้าพเจ้าพูดถึงฉันปัญญาของพระอริยสาวกท่านก็พูดแต่ฉันสัญญาอีกรับไปท่านจงใคร่ครวญพิจารณาดูเองเถิดถ้าความรู้ความเห็นของท่านไม่ใช่ชั้นสัญญาเป็นชั้นปัญญาแล้วก็คงละความยินดียินร้ายในโลกธรรมทั้ง8ได้เหมือนพระอริยสาวกที่ไหนจะเป็นปุถุชนถอจุดพูดว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าความรู้ชนิดไหนเป็นชั้นปัญญาเพราะข้าพเจ้านึกถึงธรรมทั้งหลายที่จำส่งไว้นั้นก็ได้ความในคำสอนทั้งหลายชัดเจนแจ้งจึงสำคัญว่าเป็นฐานปัญญาต่อจุดพูดว่าความจำส่งธรรมทั้งหลายไว้ได้มากนี่เรียกว่าฉันปริยัติและนำคำสอนมาประพฤติปฏิบัติเจริญจรณะ15จนแก่กล้าบริบูรณ์ขึ้นแล้วนี่เรียกว่าฉันปฏิบัติเมื่ออวิชชาและวิมุตติเกิดขึ้นนี่เรียกว่าฉันปฏิเวสนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าความรู้ไม่ใช่ความรู้คือเมื่อไหร่รู้โดยที่ต้องคิดอันนี้ไม่ใช่ความรู้ที่ควรจะมุ่งหมายความรู้ที่แท้จริงนั้นก็คือเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นหรือที่มีอยู่นั้นเพราะเห็นนะครับอันนี้เป็นการอธิบายของคุณอีกใหญ่นะครับหมายความว่าท่องจำเอายังไม่พอก็ดีแล้วนะครับแต่มันจะต้องมีท่าทีที่ถูกต้องเพื่อที่จะเอาความรู้นี้นั้นมาใช้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมะให้เป็นประโยชน์ที่แท้จริงนั้นและก็ตรงวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เมื่อกี้คุณนริศก็พูดถึงสมเด็จพระพุทธโฆษาบ่อยนะท่านอาจารย์ของท่านเมื่อเรามีความรู้นี้เราก็มาเปรียบเทียบดูท่านในที่ทำงานของท่านก็จะมีเหมือนกันนะครับที่เน้นความสำคัญของการสาธยายที่ถูกวิธีนะครับก็ฉะนั้นท่านเน้นให้มีการตรวจสอบนะครับในวัดนะครับแล้วก็การฟังเทศนาที่ถูกต้องนะครับมีตลอดแล้วก็มีหลายเทศนาที่มันน่าสนใจมากๆนะครับที่ท่านพูดถึงการท่องจำที่ถูกต้องแล้วก็ท่านมีลักษณะเทศเหมือนกันนะครับเทศแบบไพเราะเทศให้แบบจำได้ง่ายนะครับเทศให้ประทับใจเทศให้เข้าถึงความรู้สึกไม่ใช่แค่ชั้นสัญญานะครับต้องเข้าถึงบุคคลนะฮะแต่เดี๋ยวเรื่องจุดนี้ผมจะขยายความอีกนิดนึงนะครับอีกสักครู่นะครับแล้วก็ผมมาศึกษาบทความนะครับแล้วก็เห็นว่าการฟังนะครับก็คือการฟังก็เป็นการเริ่มต้นของการรับรู้ก่อนจะสาธยายอะไรได้ก็ต้องมีความรู้เข้าไปก่อนนะฮะแล้วก็การรับรู้ของคุณหญิงใหญ่นี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการอ่านหนังสือนะครับส่วนมากเท่าที่เราทราบมาตอนนี้เกิดขึ้นจากการฟังนะฮะทางนั้นที่ท่านสามารถอ่านออกได้นะครับพอสมควรนะท่านมีคนรับใช้อ่านหนังสือธรรมะให้ฟังหมายความว่าไม่ใช่แค่การผลิตบทความของท่านเกิดขึ้นทางมุขปาฐะแม้กระทั่งการรับรู้ความรู้ที่ท่านก็ต้องมีมากมายมหาศาลเกิดขึ้นจากการฟังด้วยนะครับถ้าอ่านบทความของท่านนะครับก็จะเห็นว่าผมก็เคยนับเอานะฮะการฟังคำว่าฟังหรือคำว่าสดับก็มีมากมายอย่างน้อย80ครั้งก็มีอันที่ถึงฟัง คำว่าอ่านคำว่าเขียนไม่มีเลยแม้กระทั่งหนังสือไม่ใช่เขียนหรืออ่านหนังสือท่านใช้คำว่าฟังหนังสือนะฮะก็คือเป็นโรคแห่งรูปปาฐะเป็นโรคแห่งการรับฟังโดยความรู้ทางธรรมนะโดยใช้หูไม่ใช่ใช้ตานะเล่นหูนะฮะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะครับก็จะมีที่ท่านพูดถึงไว้นะครับมากมายนะครับในหนังสือของท่านแล้วก็ผมก็คงจะไม่มีเวลาที่จะชี้แจงนะครับทั้งหมดนะเพราะมีข้อมูลมากมายแล้วก็ขอเชิญอ่านเองนะครับที่มีแง่มุมน่าสนใจยิ่งนะครับเกี่ยวกับการฟังธรรมะแต่สรุปแล้วนะครับคือฟังธรรมะนั้นก็จะต้องให้มันตรงกับไตรสิกขาเมื่อคุณฟังธรรมะได้ถูกต้องนะครับคุณจะมีศีลจิตใจสงบนะฮะแล้วก็คุณก็ต้องตามที่ฟังมานะครับซึ่งท่านก็อธิบายในที่อื่นน่าสนใจมากนะครับซึ่งเป็นบทความที่เราเจอเพิ่มเติมนะครับซึ่งยังไม่มีหลักฐานว่าท่านเขียนจริงๆนะหรือท่านประพันธ์จริงๆนะแต่เราคนนี้เชื่อมันว่าเป็นของท่านอีกบทความหนึ่งนะที่เราเพิ่งเจอเมื่อปีที่แล้วนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามบทความนี้มันตรงกับที่คุณหญิงใหญ่อธิบายที่อื่นๆด้วยนะครับก็มีคนถามท่านว่าทำอย่างไรจึงจะชื่อว่าตั้งใจฟังโดยเคารพยอจุดตอบว่าคือมีสติไม่สนใจไปอื่นสนใจไปตามธรรมเทศนาที่ฟังอยู่และพิจารณาไปตามธรรมทั้งหลายเหล่านั้นธรรมเหล่าใดที่ควรเลื่อมใสเช่นฟังพุทธคุณเป็นต้นก็ให้เกิดความเลื่อมใสธรรมเหล่าใดที่เป็นสังเวคะเช่นมรณะสัตติเป็นต้นก็ให้เกิดสังเวชไปตามธรรมเทศนาที่ฟังอยู่นั้นธรรมเราใดที่เป็นฝ่ายปัญญาเช่นอริยสัจหรือไตรลักษณ์ก็ต้องให้เกิดความเห็นชัดในอริยสัจ4หรือเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในเวลาที่ฟังอยู่นั้นจึงจะสำเร็จประโยชน์ได้ในการฟังหมายความว่าการฟังก็จะมีท่าทีที่สำคัญนะครับเราก็ต้องให้ท่าทีมันตรงกับธรรมะที่ฟังอยู่นั้นนะฮะก็คือมีความเรียกว่าอะไรเป็นพลวัตในการฟังในตัวผู้ฟังเองนะครับไม่ใช่แค่ฟังไปจำเอาแล้วก็ต้องตามนั้นให้มีท่าทีที่ถูกต้องตรงกับธรรมะที่กำลังฟังอยู่นะฮะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับไม่งั้นแล้วก็อาจจะในที่อื่นท่านเตือนว่าถ้ารู้ว่าถ้ากำลังเทศอริยสัจ4หรือมรรคมีองค์8สมาธิรู้แล้วไม่ต้องฟังแล้วใช่ไหมถ้ามันลอยไปนะก็รู้ว่า1 2 3 3สมาธิสมาธิเป็นต้นนะก็ไม่ต้องฟังแล้วอันนี้ผิดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุมสติอยู่ให้มันอยู่กับ1สัมมาทิฏฐิสัมมาสังเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นมีความรู้แล้วนั้นอาจจะเป็นปัญหาก็ได้ท่านใช้คำว่าทุนนะมีทุนมากแล้วนะอาจจะทำให้เราก็ไม่ได้อยู่กับธรรมะที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นการฟังเองก็จะเป็นสมาธิชนิดหนึ่งได้ในตัวเองถ้าฟังให้ถูกต้องให้ถูกวิธีหรือใช้คำศัพท์ของท่านก็คือโดยความเคารพนะฮะซึ่งอันนี้เป็นหัวข้อที่มันตรงกับการวิจัยของฝรั่งมากทีเดียวนะครับก็หลังๆนี้ก็มีฝรั่งหลายท่านนักวิชาการศาสตราจารย์นะฮะที่อเมริกาก็มาวิเคราะห์เรื่องรูปปัฏฐานในสมัยพุทธกาลต้นๆนะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะฮะอยู่ที่มหาวิทยาลัยบริสตอลนะครับก็เขียนเกี่ยวกับนี้น่าสนใจและก็น่าฟังมากนะครับขออ้างนะครับซึ่งเป็นเพื่อนกันนะครับหลายปีนะครับศาสตราจารย์คริสตินนะที่มหาวิทยาลัยบริสตอลนะครับท่านพูดน่าฟังมากนะครับว่าการสาธยายบทความหนึ่งที่ทำโดยมีสติจะเป็นการปฏิบัติธรรมานุสติประเภทหนึ่งได้นะครับถ้าเราทำสาธยายนะครับที่ถูกต้องนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นนักวิชาการชาวเยอรมันครับแต่บวชเป็นพระนานมาแล้วนะครับท่านก็มาสรุปด้วยว่า การสืบทอดเนื้อหาโดยวิธีมุขปาฐะมิเพียงแต่เพื่อรักษาตัวบทเท่านั้นหากยังเป็นองค์ประกอบสำคัญในมรรคาเพื่อความหลุดพ้นด้วยและเป็นที่ชัดเจนว่าทั้งชุมชนของพระพร้อมคฤหัสถ์ในความกรณีสมทานความเข้าใจแบบนี้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าหมายถึงว่าไม่ใช่แค่เป็นพระที่เราเข้าใจกันว่าก็เป็นผู้ที่สืบทอดพระธรรมวินัยเท่านั้นแล้วก็จะปฏิบัติได้นะครับโดยใช้วิธีสาธยายนะครับคือในพระไตรปิฎกก็มีที่หลักฐานมากมายว่าโยมก็ทำเช่นนั้นโยมผู้หญิงก็ทำเช่นนั้นนะอย่างเช่นอุบาสิกามหาอุบาสิกาสมัยพุทธกาลคุจุตลานะครับท่านเป็นผู้สาธยายถังคัมภีร์เล่มหนึ่งนะฮะคือจิตวุตกะนะฮะท่านก็สาธยายก็ฟังพระพุทธองค์และก็สาธยายกลายเป็นคัมภีร์ไปเลยนะฮะแล้วก็มีท่านนันทมาตาก็สาธยายนะฮะสุตตนิบาตนะฮะแล้วก็มีเทศมาฟังพอดีนะครับแล้วก็ชมนะสาธุสาธุนะก็จะมีเรื่องราวแบบนี้นะครับซึ่งเราก็มาเชื่อมโยงกับคุณหญิงใหญ่ได้นะครับสำหรับสองคนนี้นะครับชีวประวัติของคุณหญิงใหญ่หมายความความลึกปฏิบัติต่อท่านแต่ละวันประจำวันการเรียนรู้ธรรมะโดยอาศัยบุคคลปาฐะนะครับโดยฟังพระอาจารย์ของท่านสมเด็จพระพุทธปู่ศาสตราจารย์และก็พระผู้ใหญ่ท่านอื่นๆนะฮะและก็เอามาใช้โดยที่มีท่าทีที่ถูกต้องต่อหัวข้อธรรมที่กำลังฟังอยู่นั้นกับการใช้นะครับโดยที่จะผลิตบทความของตัวเองด้วยเพื่อเป็นธรรมทานแต่แก่วัดแต่แก่โยมที่สนใจนะตรงมากกับตัวอย่างที่เราเจอในพระไตรปิฎกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สรุปหนังสือของเราว่าเราก็ประทับใจตรงที่ว่าความใกล้เคียงที่มีมากมายในชีวประวัติของคุณหญิงใหญ่กับที่มีในสมัยพุทธกาลนะครับขอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ คำเรื่องผู้หญิงซึ่งเป็นผู้หญิงที่ถูกลืมไปแล้ว 2475 นะคะทำให้มีชีวิตอยู่เพราะว่าเด็กน้อยที่ถูกตัวตัวเองก็เป็นแค่ขวัญสตรีแต่ว่าไม่ได้มาสนใจบันทึกเรื่องตัวเองเลยอาศัยฝรั่งคือดร.มาตินเนี่ยมาทำให้ทราบว่าผู้หญิงที่เก่งๆยังมีอยู่ซึ่งไม่ชี้จะต้องเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะก็ต้องขอชื่นชมนักวิจัยทั้งสองท่านตัวข้าพเจ้าเองก็ได้อ่านหนังสือเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นผู้หญิงและได้อ่านผลงานที่ผู้หญิงเขียนแล้วฝรั่งนำมาเปิดเผยเนี่ยอัศจรรย์ดร.มาตินนะคะก็อัศจรรย์คุณนริศตัวข้าพเจ้านี่ถอนรหัสได้สามประเด็นหลักๆในหนังสือเล่มที่คุณหญิงเขียนธรรมะถอนรหัสได้ว่าผู้หญิงเนี่ยได้เขียนถึงเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนาเป้าหมายหลักเป้าหมายรองและเป้าหมายที่ต้องการอยู่ในสิ่งนี้เพราะว่าทุกท่านที่เข้ามาในทางพระพุทธศาสนาจะเริ่มต้นจากเป้าหมายหลักและผู้หญิงก็สนใจเรื่องเป้าหมายหลักของพระพุทธศาสนาว่าเป้าหมายหลักของพระศาสนาคืออะไรและท่านคุณหญิงท่านก็ได้พูดเรื่องพระนิพพานนั่นคือเป้าหมายหลักของพระพุทธศาสนาทุกคนต้องการเป้าหมายหลักแต่เมื่อไม่ถึงเป้าหมายหลักก็ได้อะไรได้เป้าหมายรองเป้าหมายรองทางพุทธศาสนาคืออะไรในหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่า ไว้ว่าเป้าหมายรองถ้าท่านทั้งหลายเนี่ยเข้ามานั่งสมาธิพอฟังธรรมแล้วไม่ถึงเป้าหมายหลักแล้วมีอะไรเป็นเป้าหมายรองใช่ไหมคะในหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าเป้าหมายรองก็คือสุคติโลกสวรรค์ใช่ไหมคะเมื่อเรามานั่งกรรมฐานสวดมนต์ที่ท่านอาจารย์มาตินบอกว่านะเป็นผู้ขับปาถาผู้หญิงในสมัย2475ได้เข้ามาสวดมนต์ถ้าไม่ถึงเป้าหมายหลักก็เอาเป้าหมายรองก็ยังดีไปเกิดเป็นอยู่ในสวรรค์มาเป็นมนุษย์สุคติโลกมนุษย์แล้วเป้าหมายที่ไม่ต้องการก็คือเกิดในอบายภูมิทุกคนไม่ต้องการไปเกิดในอบายภูมิก็คือสัมมาโลกเป็นอสุรกายไม่ประสงค์ไปดังนั้นทำอย่างไรถึงจะได้ไปถึงเป้าหมายหลักหรือเป้าหมายรองส่วนมากในสังคมไทยก็ชอบเป้าหมายรองนะคะชอบเชียร์หวยรองประมาณนี้ค่ะที่ข้าพเจ้าได้ถอดรหัสออกมาและอีกถอดรหัสอันหนึ่งนะคะจากคุณหญิงใหญ่นี้เราได้เห็นว่าคุณหญิงใหญ่นี้เป็นคนที่เก่งและเป็นคนที่ดีแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขคนหนึ่งใน2475อันนี้อาจารย์นฤทธิ์อาจารย์ผู้วิจัยคืออาจารย์ฝรั่งเนี่ยอาจารย์มาตินเนี่ยท่านพูดถึงปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็เลยถอดรหัสว่าปริยัติคือเก่งทำไมจึงบอกว่าปริยัติผู้หญิงใหญ่ที่เก่งปริยัติก็คือเป็นคนเก่งคนหนึ่งถ้าไม่เป็นคนเก่งจะบันทึก KM ไม่ได้คุณหญิงใหญ่บันทึก KM เนี่ยจะกลางความรู้เพราะคุณหญิงใหญ่เขียนหนังสือไม่ได้แต่สามารถมีวิธีการจัดการ knowledge management ได้โดยการบอกคนใช้ให้เขียนตามคำบอกเพราะว่ากลัวว่าความรู้ที่มีนั้นน่ะถ้าคุณหญิงใหญ่ล้มหายตายจากไปแล้วมันก็จะตามคุณหญิงใหญ่ไปทำอย่างไรคุณหญิงใหญ่จะจัดการความรู้นี้ได้ก็เลยต้องบอกให้ลูกศิษย์เขียนเป็นการจัดการความรู้ในสมัยนั้น2475แล้วก็ยังต้องมีแก่จัดการความรู้ได้ดีมากก็หลังนี้คิดตามคุณหญิงใหญ่ด้วยความชอบนะตัวปริยัตินี้นะคะคือความเก่งค่ะเราเห็นว่าคุณหญิงใหญ่มีเก่งอะไรบ้างจากที่เป็นนักอ่านนะคะวันนี้ก็อ่านมา2วันโอ้โหดร.มาตินบอกว่าเชิญให้มาพูดหน่อยก็เลยถอดรหัสออกมาว่าปริยัตินี้คุณหญิงใหญ่มีการฟังซึ่งอาจารย์ปริญญ์ก็บอกว่ามุขปาฐะอันนี้เองนี่แน่นอนสนทนาบันทึกจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบเพราะว่ามีการจัดเก็บข้อมูลที่ดร.ปริญญ์บอกว่าคุณหญิงใหญ่นี้จำคาถาธรรมบทได้423พระคาถา423พระคาถาตัวผู้อ่านเองตัวพระพุทธเจ้าเองก็ตามไปอ่ะธรรมบทภาค1ธรรมบทภาค2ธรรมบทภาค3ธรรมบทภาค4นี้เป็นหลักสูตรปริยัติธรรม1 2ก็หญิงใหญ่ก็สมมุติเรียนถึงปริยัติธรรม1 2แล้วก็ตามไปที่ธรรมบทภาค5ภาค6ภาค7ภาค8ซึ่งพระมหาวังก็อยู่ในนี้ค่ะว่าคุณหญิงใหญ่มีความรู้ระดับปริยัติธรรม3ประโยคแล้วนะคะเพราะว่าธรรมบทที่คุณหญิงใหญ่รู้พระคาถา423พระคาถาเนี่ยจัดเป็นการศึกษาของคณะสงฆ์ในปัจจุบันนี้ก็เข้ากับเรียนทำ3ประโยคสามารถเข้าใจภาษาบาลีสามารถรู้ภาษาบาลีและคุณหญิงใหญ่ก็ได้ใช้ภาษาบาลีข้ามดินเช่นเรื่องกรรมนะคะที่ตัวข้าพเจ้าไปอ่านก็ไม่เจอเรื่องกรรมคุณหญิงใหญ่พูดเรื่องกรรมเรื่องกรรมนี้มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่14จุลกรรมวิพังคสูตรจุลกรรมวิพังคสูตรนี้เป็นการอธิบายเรื่องหลักกรรมในทางพระพุทธศาสนาว่าท่าทีทางพุทธศาสนานี้มองหลักกรรมอย่างไรและอีกอย่างหนึ่งคุณหญิงใหญ่ได้พูดเรื่องท่าทีการมองความตายถ้าชาวพุทธมองความตายเป็นอย่างไรชาวพุทธนี่มองความตายเป็นเรื่องธรรมดาว่างั้นนะท่าทีทางพระพุทธศาสนาซึ่งในพระไตรปิฎกก็ได้อธิบายว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาดังนั้นท่าทีทางพุทธศาสนาก็มองความแก่เป็นเรื่องธรรมดาความเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาความตายเป็นเรื่อง ธรรมดาดังนั้นก็จะต้องหาเป้าหมายหลักในการหลุดพ้นเพราะทุกคนมีเกิดแก่เจ็บตายเพื่อที่จะออกจากเกิดแก่เจ็บตายเนี้ยไปหาเป้าหมายหลักนั้นก็คือพระนิพพานซึ่งคุณหญิงใหญ่ก็ได้เขียนไว้นะคะที่อันหนึ่งที่คุณหญิงใหญ่ได้เขียนไว้ก็คืออภิธรรมคุณใหญ่คุณหญิงใหญ่พูดเรื่องมรรคปัจจัยคำว่ามรรคปัจจัยก็คือสัมมาทิฏฐิที่ดร.มาร์ตินพยายามจะพูดในภาษาไทยเนี่ยสัมมาทิฏฐิแล้วยังมีมิจฉาทิฏฐิด้วยดังนั้นคำว่ามรรคปัจจัยหรือมรรคปัจจโยที่เป็นอภิธรรมก็มองว่ามันเป็นเส้นทางดีมีอยู่8เส้นทางก็คือสัมมาทิฏฐิก็คือตัวเห็นถูกสัมมาสังกัปปะก็คือตัวคิดถูกเห็นถูกคิดถูกสัมมาวาจาก็คือพูดถูกสัมมากัมมันตะทำการถูกท่านทั้งหลายจะได้นะคะจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิก็คือสมาธิถูกสมาธิก็แปลว่าทำทีละอย่างประมาณนี้ทำทีละอย่างมันก็ไม่สำเร็จหรือสำเร็จแล้วมันไม่เปอร์เฟกต์ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ยังในคำว่ามรรคปัจจโยตรงนี้มันยังมีหนทางไม่ดีตรงข้ามกับหนทางดีหนทางไม่ดีก็คือเห็นผิดนะคะเพราะเห็นผิดแล้วก็ไปค้ายาบ้าเนี่ยไปค้าสิ่งที่มันไม่ถูกประมาณนี้ค่ะแล้วเมื่อตัวมีมรรคเป็นหนทางนี้มีทั้งทางดีแล้วว่าทางไม่ดีถ้าใครที่เดินตามหนทางดีชีวิตก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขในชีวิตประจำวันถ้าเกิดใครที่เดินตามหนทางไม่ดีชีวิตก็จะมีความทุกข์ไปตลอดชีวิตนี่นะคะซึ่งคุณหญิงใหญ่ก็จะเขียนไว้จากการที่ตัวข้าพเจ้าได้อ่านนะคะและอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องขันห้าคุณหญิงใหญ่จะพูดเรื่องขันห้าตัวเราเนี่ยมีตัวเวทนาความรู้สึกสมมติว่ามีใครมาทำให้เราเจ็บเวทนาขันเกิดเมื่อเวทนาขันมันเกิดมันความเจ็บคือเวทนาขันไอตัวความรู้ความจำมันคือตัวสัญญาขันเราจะเห็นว่าเราแค้นใครสักคนเนี่ยยิ่งจำก็ยิ่งเจ็บยิ่งเจ็บก็ยิ่งจำใช่ไหมคะเวลาเราแค้นเนี่ยหรือว่าเราโกรธใครสักคนเนี่ยไอ้ตัวเวทนาขันมันเกิดขึ้นทำหน้าที่ทันทีเลยพอเกิดความเจ็บมันก็มีความจำเข้ามาใช่ไหมคะแบบที่ยิ่งจำยิ่งเจ็บยิ่งเจ็บก็ยิ่งจำคิดอะไรก็เจ็บทุกครั้งจำทุกครั้งประมาณนี้ค่ะหรือในขณะใดที่เรามีความสุขตัวเวทนาขันนี่มันก็จะบันทึกความสุขมันก็จะมีเราจะรู้ว่าเรามีความสุขก็คือตัวเวทนาขันและตัวบันทึกไว้ก็คือตัวสัญญาขันแล้วตัวจัดแจงนะคะก็คือตัวสังขารขันที่คุณหญิงใหญ่จะพูดเลยค่ะแล้วในขันทั้งหลายมันก็จะมีวิญญาณขันก็คือความรู้สึกหรือจิตไอความรู้นะคะวิญญาณขันคือความรู้อารมณ์คุณหญิงใหญ่จะพูดเรื่องคุณสมบัติที่เกิดกับจิตอีกคุณสมบัติที่เกิดกับจิตมีทั้งหมด52สภาวะคุณสมบัติที่เป็นกลางๆที่เกิดกับจิตมีทั้งหมด13สภาวะคุณสมบัติที่มันไม่ดีที่เกิดกับจิตมี14สภาวะถ้าเกิดแล้วมันทำให้สุขภาพจิตไม่ดีคุณสมบัติที่ดีก็คือดีที่ฟูลมีทั้งหมด25สภาวะดังนั้นในคุณสมบัติ52สภาวะที่จิตมีอย่างนี้ก็จะเห็นไหมคะเราก็จะเห็นว่าคุณหญิงใหญ่เนี่ยไม่ใช่รู้แต่พระสูตรแต่คุณหญิงใหญ่หนักไปทางพระสูตรนะคะหนักไปทางพระสูตรเท่าที่อ่านมามีการละมาสูตรติ้งกิ้งสิบติ้งกิ้งของวิธีคิดทางพระพุทธศาสนามีทั้งหมด10วิธีคิดคิดข้อที่1คิดยังไงคิดข้อที่2คิดยังไงประมาณนี้ค่ะดังนั้นการเรารู้จักวิธีคิดในทางพุทธศาสนาว่าในเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้เราจะคิดอย่างไรมีวิธีคิดนะคะแล้วอีกอันหนึ่งก็คืองานของคุณหญิงใหญ่มันมีคำว่าถามตอบที่ดร.มาร์ตินนะฮะ ฝรั่งมาร์ตินก็บอกว่ามีจุดช้าที่จะชนะ ตรงย้อนไปในสมัยพ.ศ. 2567สมัยนั้นล้านนายังเป็นอาณาจักรล้านนาอยู่มีพระภิกษุรูปหนึ่งเก่งมากเลยค่ะท่านชื่อว่าพระสิริมังคลาจารย์ชื่อเดิมชื่อว่าศรีปิงเมืองพ่อเป็นพ่อค้าช้างแม่เป็นแม่บ้านและแม่ท่านเนี่ยเป็นพ่อท่านที่ใต้ต้นสีต้นสีคือต้นโพนะคะคนเหนือเขาเรียกต้นโพบ้านเราคนเหนือเขาต้นเรียกว่าต้นสีแต่ว่าภาคกลางเรียกว่าต้นโพพ่อแม่เลยตั้งชื่อว่าศรีพิงเมืองศรีปิงเมืองต่อมาก็ได้มาบวชตั้งแต่เป็นสัมปันเณรก็ได้ชื่อว่าสิริมังคลาจารย์ในช่วงพ.ศ.2000เป็นต้นมานะคะกินอายการแต่งสำคัญนะฮะกินอายการแต่งหนังสือมันอบอวนและกินอายทางพระพุทธศาสนาก็อบอวนในอาณาจักรล้านนาเป็นเหตุให้เกิดนักเขียนขึ้นมานักเขียนในสมัยนั้นก็คือพระสิริมังคลาจารย์ได้เขียนงานมังคลตีปณีแต่ว่างานเล่มแรกของพระสิริมังคลาจารย์นั้นก็คือจักรวาลทีปณีงานเล่มแรกชื่อว่าเวสสันดรทีปณีงานเล่มที่2ชื่อว่าจักรวาลทีปณีเล่มที่3ชื่อว่าสังขยาปกาสกาดีกาเล่มที่4ชื่อว่ามังคลทีปณีทีนี้เรามาดูว่ามังคลทีปณีลักษณะนี้ก็เป็นการเขียนที่อ้างอิงคุณหญิงใหญ่เนี่ยน่าจะได้ล่องลอยนะคะล่องลอยการแต่งการเขียนงานของมังคลทีปณีพ.ศ. 2067ซึ่งสมัยนั้นอาณาจักรล้านนาก็ยังไม่เป็นประเทศไทยประมาณนี้ค่ะแล้วก็หนังสือมังคลทีปณีนี้มีการยกข้อความในพระไตรปิฎกในเล่มที่25มังคลสูตรมงคลสูตรเอามาตั้งเป็นหัวข้อแล้วก็หาข้อมูลสนับสนุนข้อมูลสนับสนุนนี้ก็มีมังคลาจารย์นำมาจากพระไตรปิฎกซึ่งเป็นหลักฐานปฐมภูมิและนำมาจากหลักฐานทุติยภูมิก็คืออัตถกถาฎีกาเอามาสนับสนุนในการเขียนแล้วก็มามองงานของคุณหญิงใหญ่พ.ศ. 2475ก็เหมือนกันตั้งเรื่องไว้แล้วก็ไปหาข้อมูลสนับสนุนจากพระไตรปิฎกแล้วก็อัตถกถาก็เลยทำให้เป็นผลงานมาสเตอร์พีซของคุณหญิงใหญ่แล้วก็ผลงานของพระศรีมังคลาจารย์พ.ศ. 2067นั้นก็หรือว่าเป็นงานมาสเตอร์พีซเหมือนกันเป็นงานที่ไม่ตายอ่ะเพราะปัจจุบันนี้คณะสงฆ์ยังนำมาเป็นหลักสูตรการศึกษาของสงฆ์นะคะชื่อว่ามังคลทีปณีท่านใดสนใจก็ลองไปอ่านดูนะคะและอีกอันหนึ่งที่ตัวข้าพเจ้ามองเห็นจากงานของคุณหญิงใหญ่นะคะก็คือคุณหญิงใหญ่เนี่ยมีการแต่งคล้ายๆมิลินทปัญหานะคะมิลินทปัญหานี่พ.ศ. 500นะคะซึ่งเก่าแก่มากแล้วต้นฉบับนี่เป็นภาษาไทยอย่างที่เห็นฉบับเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมาจากลังกาเป็นภาษาบาลีเข้ามาจากลังกามิลินทปัญหามีลักษณะถามตอบเหมือนกันแล้วก็มีตัวละครอยู่2เรื่องคุยกันตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบเรื่องพระเจ้าคิงมิลินทัพมิลินเดอร์เมเลนเดอร์กับท่านพระนาคเสนเราก็จะเห็นว่าในมิลินทัพปัญหานี้เป็นเรื่องการสอนวิปัสสนากรรมฐานนะคะเช่นถามว่าท่านชื่ออะไรพระเจ้ามิลินคิงมิลินไปถามพระเจ้าพระนาคเสนว่าท่านชื่ออะไรพระก็ตอบว่าข้าพเจ้าชื่อนาคเสนท่านตรงไหนเป็นนาคเสนประมาณนี้ค่ะแล้วก็แจงออกว่าตาเป็นนาคเสนหรือว่าแขนเป็นนาคเสนประมาณนี้ค่ะน่าสนใจทีนี้งานของคุณหญิงใหญ่เนี่ยก็เป็นงานที่อ่านแล้วว่างได้เลยนะคะอ่านเยอะค่ะแล้วอีกอันหนึ่งที่มองเห็นก็คืองานคุณหญิงใหญ่เนี่ยที่ทางแก้ประมุขธรรมเหมือนหลักสูตรนักธรรมตีโทเอกของการศึกษาของสงฆ์เกี่ยวกับนักธรรมเพราะว่าพูดไปแล้วก็จะมีหลักฐานมาอ้างอิงก็คือเป็นเรื่องที่มีจริงเป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือได้แล้วมองงานนี้อีกว่าสามารถอ้างอิงทางวิชาการได้งานคุณหญิงใหญ่นะคะส ามารถนำไปอ้างอิงในวิชาการไม่ว่าจะเขียนวิทยานิพนธ์ค่ะอันหนึ่งที่มองเห็นก็คือคุณหญิงใหญ่นี่ร้อยกรองเก่งมากอ่านสำนวนร้อยกรองร้อยแก้วร้อยกรองเก่งอันนี้คือสิ่งที่มีในตัวคุณหญิงใหญ่ก็คือปริยัตินะคะปริยัติสัจธรรมปริยัตินี้ก็ทำให้คุณหญิงใหญ่เป็นคนเก่งปริยัติเก่งแล้วข้อที่สองคุณหญิงใหญ่มีก็คือปฏิบัติสัจธรรมค่ะดีเก่งดีตัวปฏิบัติทำให้คุณหญิงใหญ่เป็นคนดีเพราะคุณหญิงใหญ่พูดเรื่องสติปัฏฐานค่ะปัญหาสติปัฏฐานสูตรการปลอมจิตเพราะว่าเวลาเราดื่มน้ำเราต้องดื่มน้ำปลอมใช่ไหมไม่ดื่มน้ำปลอมเราก็คิดว่าอะไรมันจะปนเปื้อนเข้ามาวิธีการปลองจิตทางพุทธศาสนาก็มี4วิธีนั่นก็คือข้อที่1ก็คือกายานุปัสสนาข้อที่2จิตตาข้อที่3ข้อที่2เวทนาข้อที่3จิตตาข้อที่4ธรรมานะคะรายละเอียดที่อยู่ในเล่มนะคะวิธีการปลองจิตให้จิตนี้มันสะอาดเพื่อที่จะเข้าสู่เป้าหมายหลักนะคะและอีกอันหนึ่งก็คือโลกียะโลกุตระที่คุณหญิงอยากพูดก็จะมีมรรคแบบโลกีย์นะมรรคแบบโลกุตระเขาก็มรรคแบบโลกีย์ที่อริยสัจท่านก็จะพูดพอมาถึงมรรคท่านก็จะบอกว่ามันก็จะมีโลกียะมรรคที่เราสามารถตั้งบริษัทของหาอาหารกินได้เนี่ยคือปัญญาที่มันอยู่ตรงนี้แล้วก็มรรคที่เป็นโลกุตระตั้งแต่โสดาปัตติมรรคสกทาคาอนาคาอรหันต์ประมาณนี้ค่ะก็ได้อธิบายไว้นะคะตัวปฏิบัติสัจธรรมนี้ทำให้คุณหญิงใหญ่เป็นคนเก่งข้อที่หนึ่งเก่งก็คือปริยัติสัจธรรมข้อที่สองก็คือดีก็คือปฏิบัติสัจธรรมแล้วข้อที่สามที่คุณหญิงใหญ่มีก็คือปฏิเวสสัจธรรมค่ะมีความสุขคุณหญิงใหญ่มีความสุขจากการที่ได้ปริยัติปฏิบัติก็ทำให้คุณหญิงใหญ่มีความสุขความสุขนั้นจะเป็นความสุขระดับไหนเนี่ยก็อันนี้ก็ไม่ทราบได้นะคะแต่รู้ว่าท่านมีความสุขจะเป็นความสุขระดับโสดาสกทาคาอนาคาหรือว่าเป็นความสุขระดับญาณที่เท่าไหร่อันนี้เราก็ไม่สามารถไปอนุมานได้ก็ทราบแต่ว่าเมื่อคุณหญิงใหญ่มี3อย่างนี้ปริยัติสัจธรรมปฏิบัติสัจธรรมปฏิเวสสัจธรรมถอดออกถอดมาเป็นรหัสก็คือเก่งดีมีสุขนะคะเก่งดีมีสุขถ้าคนอ่านหนังสือเล่มนี้ท่านก็จะเก่งดีมีสุขนะคะเล่มนี้เล่มของดร.มาตินเนี่ยเก่งดีมีสุขตรงนี้นะคะก็จะเห็นภาพชัดเจนนะคะแล้วอีกอันหนึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายประเด็นสุดท้ายในฐานะที่เป็นแม่ชีไทยเป็นแม่ชีเราก็ได้คู่มืองานวิจัยของดร.มาตินเนี่ยคณะแม่ชีไทยได้คู่มือนะก็หลังเขียนให้คนไทยอ่านได้คู่มือในการศึกษาอันที่หนึ่งคู่มือในการปฏิบัติและอันที่สามนั่นก็คือแรงบันดาลใจให้สตรีนี้บันทึกเรื่องราวตนเองปกติแล้วแม่ชีนี้มีมานานค่ะมีมาตั้งแต่นู้นสมัยอยุธยาเจ้าแม่วัดดุสิตเจ้าแม่วัดดุสิตก็คือแม่นมของพระนารายณ์ท่านออกบวชเป็นแม่ชีไปสร้างกุฏิอยู่ข้างวัดดุสิตมีนะคะแต่ว่าผู้หญิงไม่ได้บันทึกเรื่องราวตนเองไว้มันก็เลยหายสาบสูญพอในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นรัชกาลที่หนึ่งก็มีปรากฏแม่ชีนะคะเชื้อพระวงศ์ออกบวชในสมัยก่อนเชื้อพระวงศ์ก็ออกบวชก่อนในสมัยอยุธยาก็มีเจ้าหญิงแดงเม่าหรือเจ้าหญิงอะไรประมาณนี้ออกบวชเพราะว่าหนีพม่านะถ้าไม่บวชก็ไม่รู้จะไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนก็ต้องออกบวชหนีพม่าแล้วในช่วงราชการที่หนึ่งราชการที่สองก็มีสตรีออกบวชแต่ไม่มีการบันทึกเรื่องราวไว้และในราชการที่เจ็ดนะคะราชการที่เจ็ดราชการที่5ก็มีค่ะราชการที่5 บีก็คืออดีตเจ้าจอมของราชการที่5ออกบวชแล้วก็ไปอยู่ที่มหาธาตุราชบุรีปัจจุบันนี้เรียกว่าสำนักประชุมนาลีเจ้าจอมนี้ชื่อว่าเจ้าจอมอะไรสักอย่างลืมชื่อนะคะแต่ว่าเป็นเจ้าจอมที่สวยมากเป็นสายอยุธยาเข้าไปถวายตัวในวังเนื่องจากญาติท่านเป็นแม่ชีญาติก็เห็นว่าเป็นเจ้าจอมแล้วรู้สึกว่าเจ้าจอมแล้วว่าเป็นท่าสนองเยอะเราก็ไปบวช ดีกว่าประมาณนี้ก็เลยเอาเจ้าจอมคนนี้ไปบวชที่ราชบุรีอันนั้นสมัยราชการที่ห้าก็มีเจ้าจอมแล้วเจ้าจอมออกบวชเจ้าจอมบอกบวชนะคะแล้วพอถึงราชการที่7ก็จะมีบันทึกเรื่องว่ามีแม่ชีบวชแล้วก็มีขั้นตอนในการบวชแต่ไม่บันทึกเรื่องเราตนเองไว้มีแต่เรื่องนี้จะไปปรากฏอยู่ในประวัติวัดบ้างประมาณนี้ค่ะประวัติผู้สร้างมันบริจาครุ่นบริจาคนี้ประมาณนี้ค่ะแล้วแม่ชีมามีคนมาบวชเยอะในช่วงรัชกาลที่9ค่ะและมีการศึกษาของแม่ชีเกิดขึ้นในช่วงรัชกาลที่9เริ่มตั้งแต่พ.ศ. 2497เป็นต้นมาเพราะว่าอภิธรรมเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มีผู้หญิงเข้าไปเรียนหนังสือแล้วผู้หญิงที่เข้าไปเรียนบาลีก็เริ่มตั้งแต่พ.ศ. 06เป็นต้นมา2506เป็นต้นมามีการเรียนการสอนภาษาบาลีเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็เลยต้องขอขอบคุณท่านพระครูมาตินกับอาจารย์นฤทธิ์มากนะคะที่ทำให้ตัวข้าพเจ้าได้มานั่งอยู่ตรงนี้ได้มาแชร์ประสบการณ์ว่าอ่านแล้วได้อะไรอ่านแล้วก็ได้เป้าหมายหลักสามเป้าหมายแล้วก็ได้เก่งที่สุดก็ขอขอบคุณนะคะ ก็สรุปคร่าวๆก็อันนี้ในส่วนของเนื้อหานะครับแต่จริงๆส่วนตัวถ้าเกิดเรามองในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยที่นี่ก็คือที่ชอบอีกอย่างก็คือความเห็นของอาจารย์เบสันนะครับที่ว่าจริงๆแล้วงานของคุณบิ๊กใหญ่เนี่ยมันก็เป็นไอโรนีอันหนึ่งที่สำคัญของสังคมเหมือนกันนะครับคือจริงๆแล้วงานชิ้นนี้เนี่ย5ชิ้นเนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันผ่านมือของพระเถระนะฮะในอดีตเนี่ยว่าสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์แล้วก็จนมาเป็นความเข้าใจผิดนะครับในเรื่องของว่าโอเคเป็นของพระอาจารย์มั่นจนแม้แต่เมื่อ 20-30 ปีก่อนผ่านมือพระมหาเถระสำคัญอีกรูปหนึ่งนะครับก็ลองไปอ่านดูนะครับว่าพระมหาเถระรูปนั้นคือใครนะครับก็ถือว่าเป็นดาวเอาและกันว่าผมกับคุณนฤทธิ์ทำงานกับใครแล้วก็นั่นยังไงลองดาวดูอ่านหนังสือดูนะครับเพราะฉะนั้นงานของท่านเนี่ยผ่านจาก10กว่าปีเนี่ยมันมีมิติในเชิงนี้เหมือนกันที่ว่าเอ๊ะอาจารย์เลยถามบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดบอกว่าเป็นของผู้หญิงตั้งแต่แรกเนี่ยมันคงไม่ถึงมาถึงมือเราจนถึงทุกวันเนี้ยอันนี้ว่าท่านก็มองอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดบางทีว่าโอเคเป็นแอนอนิมัสเป็นนิรนามมาจนมาถูกเข้าใจผิดว่าเป็นของอาจารย์มากแล้วพิมพ์กัน20ปีนี่ผมพูดตามตรงพิมพ์มันเป็นแสนเล่มนะคือเท่าที่เห็นเนี่ยครับของเนี่ยหลายๆสถาบันเนี่ยนะมันก็เลยทำให้โอเคมันสามารถที่จะดำรงตัวมันเองอยู่ได้แล้วก็คุณหญิงใหญ่ท่านก็โอเคจนสุดท้ายก็คือพูดตามตรงส่วนตัวตอนแรกตอนที่ว่าวิจัยงานชิ้นนี้ก็ยังคิดว่ามันช้าไปนิดหนึ่งด้วยซ้ำนะครับว่าเอ๊ะมันช้าไปว่าอะไรเงี้ยคือคนที่ทานท่านไม่ค่อยมีแต่มันก็มีโชคแล้วก็ต้องขอบคุณคุณประสบด้วยเหมือนกันนะคือหลังจากที่ว่าให้ข้อมูลพวกผมแล้วเนี่ยผมเล่าให้ฟังว่าตอนจบครั้งสุดท้ายนะฮะท่านก็นอนบนเตียงแล้วนะมาติ้งก็ทำให้ผมมา26คำถามเอาอย่างนี้แล้วการบอกคุณประสบเราไม่ต้องคุยอะไรกันละนะฮะ26คำถามเยสออนโนก็พอนะฮะแล้วพวกผมก็บันทึกไว้ว่าอันนี้ใช่ไม่ใช่ท่านจะบอกอย่างเดียวใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้ท่านก็บอกไม่รู้ใช่หรือไม่ใช่นะแล้วผมก็บอกท่านโอเคละนะครับคือว่าผมคงไม่มีคำถามแม่หมดแล้วก็คงจะหมดเรื่องราวของคุณหญิงท่านนี้นะฮะแต่ก็คุณประสบอีกเรื่องนึงคุณหญิงในช่วงนั้นเนี่ยคือท่านเป็นเจ้าของตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะก็คือตึกที่เยาวราชเป็น7ชั้นปัจจุบันเป็นชานาโฮเทลถ้าใครเข้าไปก็จะไปเห็นตึกแต่ก่อนเมื่อสมัยรัชกาลที่7เนี่ยเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยท่านก็อยู่ชั้น6นะฮะนั่งสมาธิแล้วก็ผมก็ยังคุยกับมาตินนี่คุยกันสนุกๆนะฮะนอกรอบแล้วกันถือว่าเป็นเกรด ตอนที่ว่าเอ๊ะท่านเจ้าคุณอยู่บอกว่าผู้หญิงใหญ่ระลึกชาติได้นั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะผมก็บอกเอ๊ะมันฟังแล้วเดี๋ยวมันขาดเป็นพวกเหตุผลนิยมตอนนี้ผมไม่ได้นะนี่สำคัญใช่ไหมฮะเรื่องเนี้ยทำไมท่านนี่ถึงไม่เชื่อเรื่องระลึกชาติเรื่องอะไรผู้หญิงใหญ่จะพูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ไปนั่งอ่านในหนังสือดูนะฮะท่านก็จะพูดถึงเรื่องพวกนี้เรื่องวิบากเรื่องอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของงานวิจัยชิ้นนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญโครงเนี่ยผมก็อยากให้อ่านด้วยเหมือนกันนะโครงของท่านเนี่ยเมื่อวานสองสามวันนี้ก็เพิ่งไปประชุมที่สามนะครับก็ไปเจอโยมท่านหนึ่งท่านผู้หญิงใหญ่นะฮะ90กว่าแล้วท่านบอกสมัยเด็กๆ เนี่ยท่านก็ชอบไปแถวเนี่ยผู้หญิงใหญ่เย็นๆใช่ไหมท่านชอบมาแจกอาหารเด็กๆแล้วก็เวลาเย็นๆท่านชอบยืนมองทะเลยังไงประจวบแนะนำนะฮะส่วนตัวชอบมากกับมาตินที่วัดธรรมิกาลามไปสัมผัสนะมันเป็นเมืองเล็กๆที่คนส่วนมากผมว่ามองข้ามอำเภอเมืองประจวบนะไปหัวหินไปอะไรกันเยอะประจวบไปลองดูไปวัดธรรมิกาลามทั้งหมดเด็กๆท่านอาจจะเห็นคุณหญิงอยากชอบมองไปที่ทะเลตอนสมัยช่วงที่แบบเย็นๆนะเช้าๆท่านก็ไปนั่งอย่างที่แม่ชีสุนีเล่าในสารคดีก็ชอบมานั่งสมาธิหมู่โบสถ์นะครับแล้วก็ท่านก็โยมท่านนี้เนี่ยผมก็ให้ฟังแล้วกันว่าท่านยังเล่าให้ฟังว่าท่านชอบไปรื้อเศษกระดาษสมัยนั้นท่านก็ไปรื้อเศษกระดาษอะไรอย่างเงี้ยบอกคุณหญิงใหญ่เนี่ยชอบแต่งโครงนะฮะแต่ไทยอย่างที่บอกก็คือคนใครจบเราก็ไม่ทราบหรือว่าท่านพิโรธเองเนี่ยท่านยังท่องมาให้ฟังเล่นๆแล้วกันท่านบอกจำได้แค่2บรรทัดนะความจำของคนอายุ90นะท่านก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีพระอยู่รูปนึงชื่อเป็นเค้าเรียกว่าหลวงตาทับใช่มั้ยฮะท่านก็ท่องติดปากนะครับบอกว่าเนี่ยหลวงตาทับอยู่เฝ้าอารามพระใหญ่น้อยก็ตามติดเต้าท่านบอกท่านจำได้แค่นี้บอกเนี่ยท่านขี้กระดาษออกมาแล้วก็ท่านก็จำได้ว่าเนี่ยมีพระแก่ๆอยู่รูปหนึ่งที่วัดธรรมิกาลามนะครับแล้วคุณใหญ่ท่านก็ชอบแต่งโครงนะพูดในเชิงส่วนตัวผมมองว่าท่านเป็นคนมีสุขีภาพนะฮะคือเรื่องเทสเนี่ยโอเคเรื่องรสนิยมนะฮะแล้วก็รสนิยมแล้วก็คุณประสงค์ก็บอกโอเคอันนี้เราอาจจะมองว่าเดี๋ยวพูดอย่างเงี้ยนะเราก็เชิงมองโลกียะนะฮะว่าแล้วคุณหญิงใหญ่ท่านก็เหมือนเราคนเราทั่วไปท่านก็โอเคชอบกินอาหารดีๆใช่ไหมฮะรสนิยมท่านก็แบบชอบสิ่งสวยงามนะแต่งโครงแต่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะตอนนั้นคุยกับมาตินคุณประสงค์ก็เล่าอย่างเงี้ยนะเรื่องว่าแบบบางทีดูแล้วแบบอีลิทมากนะฮะแบบว่าฟังธรรมะไปมีคนมานั่งพัดให้ใช่ไหมฮะแล้วท่านก็ชอบจับยุงวิธีจับยุงแล้วจับยังไงให้ไม่ตายอย่างเงี้ยท่านก็จะบอกคุณประสงค์เนี่ยแล้วจับให้ดูนะอันนี้ก็เป็นส่วนตัวแล้วก็อีกอันนึงที่สมัยนั้นที่วัดธรรมิกาลามเนี่ยก็จะปลูกเขาเรียกว่าต้นพุทธศาสน์ไว้ค่อนข้างเยอะนะต้นพุทธศาสน์เนี่ยถ้าใครรู้เรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาอรรถกถาเนี่ยก็จะรู้ว่าพุทธศาสน์เนี่ยมันมีสัญลักษณ์ของการพิสูจน์พระอรหันต์นะในอรรถกถานะฮะลองมาตีลองเล่าดูเล่าเก็บนิดนึงก็แล้วกันถือว่าเป็นเก็บหลังนั่นแล้วกันนะฮะนี่หน่อยนะมาตีลองเล่าเรื่องพุทธศาสน์ในอรรถกถาดูแล้วกัน ไม่พอดีเจอนะครับกำลังรวบรวมหนังสืออยู่นะครับเกี่ยวกับแม่ชีอะไรต่างๆนะในสังคมไทยนะครับก็เลยเจอบังเอิญอรรถกถาเรื่องนี้นะฮะว่าถ้าอยากพิสูจน์พระอรหันต์นะฮะว่าเป็นพระอรหันต์จริงหรือเปล่าก็มีวิธีพิสูจน์ต่างๆนะฮะอย่างเช่นทำให้ท่านตกใจอะไรเงี้ยถ้าตกใจก็รู้ว่าไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะพระอรหันต์ก็ไม่ยึดติดอะไรแม้กระทั่งในชีวิตของตัวเองนะครับก็เลยไม่ตกใจเลยนะครับอยู่ไม่อยู่ก็ไม่ต่างกันนะครับแต่เป็นไปได้ว่าแม้กระทั่งทำให้ท่านตกใจท่านอาจจะมีฌานที่ดีนะฮะก็อาจจะไม่ตกใจแต่ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ก็หมายว่าเก่งในฌานแต่ยังไม่เข้าถึงสูงสุดนะฮะยังไม่เข้าถึงอรหันตผลนะฮะแต่จะอรรถกถาเสนอวิธีหนึ่งนะฮะที่ไม่ยากเหมือนกันนะครับก็คือทำอาหารอร่อยที่ใช้พุทธานี้เองนะฮะถ้าน้ำไหลก็รู้ว่าไม่ใช่แค่เรื่องเล่านิดหนึ่งนะประกอบนะครับ โอเคครับก็อันนี้วันนี้ก็มีเกร็ดแล้วผมไม่รู้ว่าที่ท่านชอบปลูกพุทธานี่เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่านะครับโอเคแต่ก็คือผมก็เชื่อว่าเรื่องการเชี่ยวชาญคำพีของท่านเนี่ยไม่น้อยอยู่แล้วก็ความที่น่าสนใจท่านก็คงจะตอบตัวพอสมควรแล้วก็ไม่ใช้ชื่อท่านในงานต่างนะครับว่าโอเคแล้วสุดท้ายยกเว้นงานโครงอะไรเงี้ยแล้วก็ข้อสังเกตของคุณยันก็คือผมว่างานของคุณยันมีความเป็นโลกุตตระสูงคือท่านไม่เคยประนีประนอมกับโลกมากนะฮะถ้าเกิดเราอ่านโครงงานเนี่ยก็คือตัดกามตัดอะไรอย่างเงี้ยท่านเห็นโทษของกามค่อนข้างสูงนะฮะก็ลองไป อยากให้ลองศึกษาดูแล้วก็ส่วนเก่งอีกอย่างนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คืองานชิ้นนี้เนี่ยคือหลังจากทำมา3 4ปีเนี่ยคือนอกจากตัวหนังสือแล้วเนี่ยสารคดีที่ทำก็คือเหมือนกับว่าเราก็คิดว่าเออมันก็เป็นงานทดลองดูนะบางทีหนังสือแค่เห็นเล่มเถื่อนอย่างนี้คนก็อาจจะบิ้วไม่ก็อยากจะจับขึ้นมาแล้วว่าอ้างอิงสารพัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเชิงอักเนี่ยพวกผมจะไม่ไว้ข้างล่างแบบวิชาการนะครับผมก็จะขับไปข้างหลังหมดใครอยากจะอ่านเชิงอักอะไรนี่จริงๆมันก็มีเกร็ดหลายอย่างที่น่าสนใจที่จะไปนั่งตามอ่านนะครับแล้วก็มันมีเรื่องไทม์ไลน์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยจะมีหนังสือที่น่าสนใจอยู่หลายเล่มเหมือนกันแล้วก็งานชิ้นนี้ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของอนุสรณ์งานศพนะครับทำไมอาจจะเห็นว่าทำไมในสารคดีมาเต็มดีใจอะไรกันมากมายแล้วใช่ไหมฮะหนังสืองานศพเนี่ยมันคือมันไม่จำเป็นหนังสือแจกนะนักวิชาการไทยศึกษาทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศเนี่ยจะให้ความสำคัญกับมันมากนะครับยิ่งเป็นเรื่องของสามัญชนเนี่ยการได้โอกาสที่จะได้เจอหนังสืออนุสรณ์งานศพของคุณหญิงใหญ่เนี่ยจริงๆผมพูดตามตรงคือมันผมยังนึกไม่ออกนะฮะว่าจริงๆมันมาได้ยังไงส่วนตัวผมเห็นว่าโอเคมันก็เป็นรางวัลที่ท่านให้พวกผมแล้วกันแล้วผมก็ถือว่าวันนั้นเป็นวันที่ดีใจมากวันนึงนะในชีวิตเหมือนกันเลยนะในทุกๆเรื่องเพราะเวลาตอนออกมาปุ๊บแล้วเนี่ยออกมาจากห้องสมุดแล้วเนี่ยมันเป็นวันสวดปาฏิโมกข์นะพระท่านก็ออกจากโบสถ์พระจันทร์เต็มดวงเนี่ยฟีลลิ่งมันแบบก็คือมันได้มันเพิ่งเจอวันอย่างนี้ด้วยนะนะครับคือถ้าจะพูดแรงท่านก็แรงใช้ได้นะครับโอเคนะครับโอเคแล้วก็ส่วนอีกอันนึงที่อยากให้เครดิตก็คือว่านอกจากตัวหนังสือแล้วเนี่ยตัวหนังสือที่ผมให้เครดิตมากๆก็คือต้องขอบคุณท่านในชีวิตวิทยาที่ท่านคอนซัลท์งานนี้ให้ผมด้วยนะครับท่านก็คือว่าท่านก็ช่วยพวกผมตรวจพิสูจน์หลายๆอย่างนะซึ่งปกติท่านในชีวิตวิทยางานท่านก็ล้นพอสมควรที่หอประชาธิปไตยแต่งานชิ้นนี้ท่านบอกว่าโอเคท่านอ่านแล้วท่านหวังไม่ลงกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ว่าตรวจพิสูจน์อะไรเนี่ยท่านก็เต็มใจทำให้พวกผมเต็มที่แล้วก็ส่วนที่เครดิตต้องให้ก็คืออย่างท่านเชสโลนะครับท่านเชสโลเนี่ยท่านอันนี้คุยได้แล้วกันนะครับมาติดท่านก็เสนอทุนให้พวกผมเองด้วยแล้วกันว่าจากมูลนิธิอะไรอย่างเงี้ยมีทุนให้พวกผมก้อนหนึ่งซึ่งผมก็แบ่งออกมาเป็นสองส่วนแล้วก็ส่วนเนี้ยก็เราเป็นงานทดลองดูว่าโอเคถ้าหนังสือมันยากไปเป็นสารคดีธรรมะจริงๆส่วนตัวผมยังมองว่าเรื่องราวของธรรมะในเมืองไทยเนี่ยมีหลายอย่างนะเราสามารถที่จะนำเสนอผ่านภาพและเสียงซึ่งเดี๋ยวนี้ต้นทุนในการทำพวกนี้มันก็ค่อนข้างนั่นอยู่แล้วก็มันอยู่ที่ว่าวิธีการนำเสนอละกันส่วนตัวผมก็มองว่าโอเคบางทีเนี่ยคนจะมาถามเรื่องคุณหญิงใหญ่ผมบอกว่าโอเคก็เล่าผ่านภาพและเสียงละกันนะครับแล้วก็ได้ภาพอย่างน้อยเนี่ยมากน้อยเนี่ยคนที่ไม่อ่านหรือไม่อ่านผมไม่รู้แหละนะครับก็คือดูเสร็จก็ยังอยากดึงหนังสือขึ้นมาอ่านนะมาดูและหนังสือของคุณหญิงก็คือแรนดอมก็ได้นะคือเราคิดว่าตรงไหนยากไปเราข้ามๆไปวันนึงเรากลับมาอ่านเราก็จะรู้สึกว่าโอเคมันเป็นเรื่องของแค่ท่านมานั่งนิยามสภาวะเห็นด้วยหรือเห็นไม่ด้วยอย่างไรเนี่ยอันนี้เราถกกันได้เพราะเราถือว่ามันเป็นงานชิ้นหนึ่งของวรรณกรรมพุทธศาสนาในประเทศไทยนะแต่ว่าก็แนะนำให้อ่านส่วนสารคดีอันนี้เขาคนที่ทำสารคดีช่วยผมนะก็คือพี่จันนะฮะก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ของน้องเสกิจด้วยก็คือเป็นนักคดีนาวงนะครับก็คือพี่จันเนี่ยช่วยพวกผมทุกอย่างเลยเสียงก็เสียงของพี่จันนะฮะแล้วก็จริงๆงานชิ้นนี้เนี่ยแรกๆเนี่ยก็คือมาติ้งต้องแค่ว่าจะนำเสนอผ่านสถานทูตประเทศไทยนะฮะว่าโอเคแล้วก็ได้จัดฉายอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆให้ชัดเชียร์สโลช่วยก็คือท่านให้ทุนมาก้อนหนึ่งพวกผมก็เลยว่าโอเคครึ่งนึงเราไปทีมหนังสือเป็นธรรมทานอีกครึ่งนึงเรามาทำนำเสนอผ่านภาพและเสียงนะครับก็ถือว่าเป็นงานทดลองดูนะครับพวกสองอย่างแล้วก็มันก็เป็นเรื่องบังเอิญอีกแล้วมันบังเอิญแล้วก็บังเอิญมันบังเอิญเยอะเกินไปเหมือนกันงานนี้จนหลายคนบอกว่าไอ้สารคดีมันเหมือนเขียนบทไว้หรือเปล่าบางคนก็บอกมันเขียนบทมันไม่ได้เขียนบทนะครับคือว่าซีเควนซ์ของมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับแล้วก็ตอนที่ว่ามาตินเนี่ยคิดว่าจะฉายแค่สถานทูตไทยอ่ะปรากฏว่าที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเนี่ยเมื่อตอนเดือนเมษายนเนี่ยออร์แกไนเซอร์เข้ามาเห็นว่าเอ้ยงานชิ้นนี้แน่ๆก็เลยได้นำเสนอผ่านที่ว่าเทศกาลภาพยนตร์อุตสาหกรรมหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะฮะซึ่งเป็นถือว่าเป็นงานใหญ่ของประจำปีของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเมื่อเมษายนก็กลายเป็นว่าก็คือโกอินเตอร์ฉายต่างประเทศก่อนและส่วนไทย PBS ก็ต้องขอบคุณทางคุณเชิดพงศ์นะครับแล้วก็คุณหมอกฤษดานะฮะที่ว่าเห็นความสำคัญแล้วก็นำมาจัดฉายในวันอาสาฬหบูชาก็เช้าหน่อยนะครับ5:00 น.วันนั้นผมก็เลยว่าโอเคยังไงอีก3-4วันต่อมาก็อัพฉายใน YouTube นะฮะแต่ใน YouTube จริงๆแล้วก็คือมีตัดในส่วนที่ว่าฉายในออกซฟอร์ดไปบ้างในเรื่องของข้อจำกัดของเวลาแต่ก็ไม่ได้ทำให้เนื้อหาเนี่ยมันนั่นไปยังไงนะครับในส่วนตัวก็คิดว่า จริงๆมันจะมีเกร็ดอีกมากมายนะก็อยากจะถ้าเกิดมีโอกาสยังไงแล้วก็อาจจะก็งานของคุณยิ่งใหญ่ก็ยังคงไปเรื่อยๆยังนำเสนอยังคิดว่าถ้ามีโอกาสพวกผมอะไรเงี้ยได้พบงานใหม่ๆอะไรเงี้ยก็อาจจะแอดเข้าไปหรือว่ามีเกร็ดเสริมมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ก็พิมพ์ครั้งที่สองพิมพ์ครั้งที่สามก็จะคิดว่าอีกเดือนสองเดือนนี้นะครับส่วนช่วงนี้ก็คิดว่าใครมีปัญหาอะไรเงี้ยก็ถือว่าเราเสวนาคุณชาววิสัชนากันมีส่วนตรงไหนที่คิดว่าน่าสนใจหรือว่าเป็นมุมมองนะฮะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ว่าได้มีโอกาสได้เจอคนอ่านแล้วก็คนบริโภคงานชิ้นนี้นะว่าจริงๆตอนทำงานได้ทำกันส่วนตัวกันสองคนนุ่นกันไปนะแล้วตอนที่ว่ารู้ว่างานคุณหญิงใหญ่ที่ตามตัวปี53ส่วนตัวรู้ว่าไอ้มันเก็บเอาไว้คนเดียวมันก็เสียดายนะจริงๆเพราะถ้าเกิดเราคุยในเชิงมิติของงานชิ้นนี้นะถ้าเกิดเรารู้จักอุบาสิกาในเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์ไทยระยะใกล้ก็มีอะไรมีอาจารย์แม่ใช่ไหมครับมีแม่ชีท่านอุบาสิกากีนานายนหรือแม่แต่ท่านอย่างที่ว่าแม่บุญเรือนตรงบุญเติมจะมาในสมัยแต่ทุกคนหลังจากคุณหญิงใหญ่ทั้งหมดนะครับที่อาจจะมีเชื่อมโยงที่ช่วงนี้ผมสนใจอยู่ก็คือคุณหญิงใหญ่ท่านเรียนอภิธรรมที่วัดปกกับพระพัฒน์ต่างวิลาศซึ่งถือว่าเป็นพระพม่ารูปแรกที่เข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี2473ซึ่งคุณประสบเล่าว่าคุณหญิงใหญ่ช่วงนั้นท่านไปที่นี่บ่อยแต่ผมยังไม่ได้หลักฐานนะครับแต่โอเคอันนี้ก็อาจจะค้นคว้ากันต่อไปว่าเพราะพระพัฒนาวิลาศท่านนี้เป็นอาจารย์ของอาจารย์แม่นะฮะอาจารย์แม่ช่วง2470กว่ามีไปเรียนอภิธรรมกับท่านนี้ก่อนที่จะไปเปิดอภิธรรมที่วัดละคังนะฮะแล้วก็ต่อมาก็คือท่านอดีตท่านเจ้าคุณพระพิบูลธรรมหรือต่อมาก็คือสมเด็จพุทธาจารย์อาเนี่ยก็คือสมท่านเจ้าคุณชวนหลงเมื่อไปเรียนอภิธรรมที่พม่าเมื่อ2490กว่านะครับตรงนี้มันจะมีความเชื่อมโยงจริงๆเรื่องประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเรื่องไทม์ไลน์ต่างๆเนี่ยถ้าเรารู้เรื่องของคุณหญิงใหญ่และมีไทม์ไลน์นะมันจะเป็นเรื่องที่สนุกสนานมากนะฮะแต่บางทีบางอย่างมันก็จะลึกเกินไปที่บางทีก็โอเคอาจจะมานำเสนอแล้วจะสับสนได้หน่อยถือว่าวันนี้ก็ไปให้เอาไลน์คร่าวๆนะครับแล้วก็ที่อยากคุยก็คือเป็นเรื่องเกร็ดที่นอกเหนือจากหนังสือบ้างแล้วก็สารคดีนะฮะส่วนใครมีคำถามอะไรตอนนี้ยินดีนะฮะถือว่าเป็นช่วง Q&A แล้วกันนะครับบูชาวิสัชนานะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับไม่ต้องนั่นด้วยเราคิดว่าโอเคอยากนำเสนออะไรยินดีครับได้ครับ ส่วนหนึ่งของปฏิบัติของท่านเองนะฮะคือประเด็นการฟังก็คือต้องมีสมาธินะครับก็คือการรับรู้หรือการฟังสองคือที่ไม่ได้เขียนเองก็คือเป็นเหมือนสมัยพุทธกาลนะครับก็สืบทอดความรู้โดยการพูดนะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าอ่านบทความต่างๆก็มีโครงสร้างที่ชัดเจนนะครับบางครั้งบางทีมีตารางแล้วก็ตามที่ว่ามีหัวข้อธรรมต่างๆที่ยกขึ้นมานะครับแล้วก็เต็มไปด้วยการอ้างบาลียกบาลีจากพระไตรปิฎกแล้วก็ที่น่าสนใจและมหัศจรรย์มากก็คือท่านไม่ใช่ยกขึ้นมานะครับอัตนานีอัตโนนาโถอะไรเงี้ยท่านก็ยกขึ้นมาหลายตอนนะครับแล้วก็ยาวด้วยและอ้างเองด้วยว่ามาจากเล่มไหนนะฮะก็ค่อนข้างแม่นนะครับก็คือหมายความว่าท่านผมเข้าใจว่าท่านมีระเบียบตามที่ท่านไม่เชี่ยวชาญบรรยายเมื่อกี้การจัดความรู้การจัดการความรู้ของท่านก็ยอดเยี่ยมนะครับก็คือจัดการความรู้โดยใช้หัวข้อธรรมต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงได้นะครับก็คือตามที่อธิบายมาแล้วแล้วก็มีคนตั้งคำถามนะครับก็จะเกิดหัวข้อธรรมขึ้นมานะแล้วก็บางทีเป็นคำถามที่มันดูแบบไม่ใช่ว่าบทความเริ่มต้นโดยถามว่าท่านสบายดีไหมไม่ได้เจอมานานแล้วท่านสบายดีไหมแล้วก็แต่ที่จะบอกว่าสบายดีอะไรนี่มันทุกคนทั่วไปก็ตามขันท่าเป็นทุกข์นะฮะก็จะเข้าสู่หัวข้อธรรมต่างๆ เมื่อมีขันธ์5แล้วก็คือ5แล้วก็จะเชื่อมโยงกับหัวข้อธรรมอื่นๆฮะก็จะเหมือนแบบคุณมีหัวข้อธรรม1นะฮะคุณจะไปเชื่อมโยงได้หมดนะฮะแล้วก็มันจะไปได้เองนะฮะแล้วก็แต่คุณอันนี้ฟังเหมือนแบบเป็นการท่องจําแล้วก็ตามบอกตามที่ท่องจํามาแต่ถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้จะเห็นได้ว่าไม่ใช่เป็นการสร้างสรรค์นะฮะไม่ใช่แค่ท่องจำที่ฟังมาไม่ใช่แบบการก็ยกพระไตรปิฎกอันนี้แม่นยำเอาบาลีมาแปลนะครับได้ดีด้วยนะครับและการนั้นจากนั้นขยายความโดยที่เชื่อมโยงกับหัวข้อธรรมต่างๆซึ่งก็มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์พิเศษของท่านที่มีอารมณ์ขำนะฮะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ถามที่ดีมากนะที่ทำให้แบบตื่นเต้นนะฮะอยากอ่านอยากอ่านอีกนะฮะกรณีอ่านมาไม่รู้กี่รอบกี่ห้ารอบก็อยากอ่านอีกนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นเครื่องบินผมเอาเล่มนี้ไปนะฮะก็คือมันก็คือมันอ่านแบบสนุกนะฮะวิธีการอธิบายขยายความธรรมะนะครับแล้วก็ที่เลือกบูชาวิสัชนานี้นั้นก็คือไม่ใช่สองคนนะจริงๆแล้วนะครับที่คุยกันมีสามคนผู้อ่านมีคนถามด้วยนะฮะคือถามผู้อ่านตลอดเอ๊ะพิจารณาเอานะคิดเอานะคือเหมือนท่านคุยกับเราที่ผ่านนะครับก็คืออันนี้เป็นประโยชน์ของลักษณะบทความแบบนี้นะคุยกับผู้อ่านแล้วก็มีชีวิตชีวาการอ่านบทความแบบนี้นะครับไม่ทราบว่าตอบคำถามตรงหรือไม ่ครับ ตรงครับท่านไม่ใช่อาจารย์ ปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นปูเสาปูมั่นปูฟั่นเนี่ยจะไม่นิยมเขียนเองจะพูดแล้วก็จะมีลูกศิษย์เอาไปขอเทปหรือลูกศิษย์เอาไปเขียนไอ้นั้นคือของปฏิบัติถ้าจะพูดเขียนเองถ้าจะพูดลูกศิษย์ก็จะเขียนก็มองว่าสาเหตุที่คุณหญิงใหญ่ทำไมไม่เขียนเองเพราะคุณหญิงใหญ่เป็นนักปฏิบัติธรรมนะคะโอเค ขอบคุณมากค ่ะก็ส่วนตัวผมก็มองเหมือนกันคือและจริงๆแล้วที่ว่ามาที่ก็สนใจเราก็คุยกันพูดตามตรงเดี๋ยวนี้คือมันเป็นยุคของดิจิทัลพวกอินดี้สามอะไรเงี้ยเอาว่าโดยมากในธรรมะที่เผยแผ่ไปหลายปีเนี่ยผมพูดตามตรงก็เป็นช่วงที่แบบที่พอสมควรของพวกอินดี้สามฟังธรรมะอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะอย่างไปพบไตรธรรมสภาอะไรเงี้ยเครื่องฟัง MP3 หรือ TV Direct อะไรเงี้ยสิ่งที่ขายดีก็คือเครื่องฟัง MP3 นะฮะซึ่งจริงๆแล้วอันเนี้ยเราก็สนใจในเชิงมุขปาฐานตรงนี้เหมือนกันว่าเราสามารถที่จะเอามาเชื่อมโยงอย่างไรใช่มั้ยพระอาจารย์ท่านก็คือบอกว่าธรรมะในใจมันถ่ายทอดด้วยใจใช่มั้ยฮะการถ่ายทอดด้วยใจมุขปาฐานก็มีส่วนว่าท่านก็ไม่อยากให้ติดขัดใช่มั้ยฮะช่วงก็คือมันมีลักษณะของอารมณ์ในการที่ว่าโอเคตอนพูดธรรมะออกมาแล้วก็มีคนจดเพราะว่าแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยพระหลายๆรูปก็ใช้ลักษณะว่าโอเคถอดออกมาถอดเทปใช่ไหมฮะแล้วค่อยมากราวอีกทีนึงที่เราพบแล้วก็เดี๋ยวจุดตรงนี้มีอีกบางอย่างที่พอดีวันนั้นเมื่อสักครู่วันก่อนคุยกับท่านในชีวิตวิทยาท่านก็ชอบการแปลหลายอย่างของหญิงใหญ่นะฮะอย่างเช่นคำว่าศรัทธาเนี่ยศรัทธาเนี่ยคุณท่านในชีวิตผมเนี่ยท่านชอบนะการแปลว่าเชื่อต่อสิ่งที่ควรเชื่อใช่ไหมฮะคือมีการแบบแปลในลักษณะในมุมที่เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อหรือท่านแปลว่าสติคืออะไรความระลึกอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลใช่ไหมฮะคือบางทีบางคนบอกว่าสติคือการระลึกอยู่หรือใช่ไหมเรื่องศรัทธาคือเรื่องความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับท่านก็มีต่อเชื่อมให้พอที่จะรู้สึกว่าโอเคมันมีที่มาที่ไปเลยนะครับโอเคพอมีคำถามอื่นไหมฮะอันนี้ยินดีนะครับคำถาม จากตรงนี้ที่อาจารย์นฤทธิ์บอกว่าศรัทธาที่ผู้หญิงใหญ่แปลไม่เหมือนใครแล้วก็สติก็แปลไม่เหมือนใครตรงนี้ล่องรอยการแปลที่ไม่เหมือนใครนี้พบได้ในอภิธรรมก็สอดคล้องที่ท่านอาจารย์นฤทธิ์บอกว่าผู้หญิงใหญ่ไปเรียนอภิธรรมข้อลักษณะการแปลว่าศรัทธาธรรมชาติเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อนิทานวิธรรมก็บอกว่าศรัทธาเป็นธรรมชาติที่เชื่อในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตัวสติเน้นก็คือการระลึกในสิ่งที่เป็นกุศลทีนี้เป็นกุศลตรงนี้ อภิธรรมนี่จะเน้นมากเลยล่ะว่าต้องระลึกในกุศลค่ะตรงนี้ ถ้าเชิญนะครับคือที่นี่ก็เสวนากันคุยกันเบาๆนะฮะแต่จริงๆงานใหญ่ๆพูดคือเป็นงานที่หนักพอสมควรกันนะอันนี้ก็ลองดูหรือบางทีใครอ่านไม่ต้องอ่านผมแนะนำนะฮะคือถ้าเกิดใครสนใจดูสารคดีอะไรก็ไปครึ่งหลังก่อนนะครึ่งหลังก็คืออ่านชีวประวัติของท่านก่อนก็จะสบายๆเพราะไม่งั้นบางคนที่อ่านเข้ามาเจออาจจะทำปัญหาเจออะไรนี้ก่อนบางทีอ่านไปมันจะมีคำศัพท์เฉพาะค่อนข้างเยอะอันนี้เราก็ต้องยอมรับเลยว่ามันไม่ใช่งานที่อ่านง่ายนะแล้วก็อ่านที่ชีวประวัติก่อนนะแล้วค่อยๆไล่กลับมาแล้วก็งานท่านก็แรงย่องอ่านเอาได้นะผมว่าหรือบางทีเบื่อๆที่ว่าปฏิบัติธรรมเครียดหรืองานท่านเครียดบางทีก็โครงยกโครงของท่านมานั่งอ่านเล่นนะครับผมว่าก็เป็นโครงที่ส่วนตัวผมว่าคือถ้าใครอ่านโครงโลกนิพพานใช่ไหมครับแล้วก็หรือว่าเรื่องคาถาธรรมบทหลายอย่างผมว่าท่านก็เรียกว่าผูกขึ้นมาจากสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันขอคำถามพอมีไหมครับหรืออย่างไรหรือว่าใครผมไม่แน่ใจว่าโดยมากดูสารคดีหรือว่าอ่านหนังสือมากกว่ากันนะครับนะฮะนักบัญชาการพระคุณเจ้าพอมีคำถามไหมครับ ที่ฟังเนี่ยทำให้พระรู้สึกว่าคุณหญิงใหญ่โดยส่วนตัวแล้วไม่รู้จักมาก่อนคือไม่รู้จักงานนี้พอดีเห็นผ่านการเห็นเฟซบุ๊กว่าเขามีงานที่นี่นะจากที่ฟังประวัติแล้วเนี่ยก็รู้ว่าคุณหญิงใหญ่เนี่ยหรือว่าเป็นชาวพุทธเป็นชาวศาสนิกชนที่มีความสนใจในพระพุทธศาสนามากมีความสนใจไม่พอท่านยังมีความรู้อย่างที่เห็นนะโยมแม่ชีที่แม่ชีบอกว่ามีปริยัติและคือมีความรู้ในเรื่องอภิธรรมซึ่งจริงๆแล้วพระเองเนี่ยก็เรื่องอภิธรรมเนี่ยก็พอจะรู้บางๆแต่เชื่อว่าคุณหญิงใหญ่เนี่ยก็มีความรู้ที่พอตัวเลยก็คำถามก็คือว่าคือจากที่สังเกตดูเนี่ยคือหญิงใหญ่เนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับพระมีความเกี่ยวข้องกับพระมาตั้งแต่ต้นรู้สึกเหมือนกับว่าจะมีความคุ้นเคยกับพระด้วยนะครับซึ่งแล้วอีกอย่างที่สนใจมากกว่านั้นก็คือว่าตอนผลงานของท่านทำไมถึงตอนนี้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าผลงานจริงๆตัวนี้เป็นของท่านหรือเปล่ามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นของปู่มั่นนะครับหลวงปู่มั่นคืออันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับอันนี้ความคิดว่าถ้าเกิดเรื่องผู้หญิงถ้าผู้หญิงเขียนในสมัยก่อนหรือว่าในสมัยนี้ก็ตามนะครับเป็นข้อสังเกตว่าถ้าผู้หญิงเขียนหนังสือหรือว่าเขียนบทความที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับหลักธรรมว่าได้ปฏิบัติธรรมทำโน่นทำนี้อะไรก็ตามเกี่ยวกับหลักธรรมเนี่ยคือเกี่ยวกับเป็นเพราะสังคมหรือเปล่าว่าไม่ค่อยยอมรับผู้หญิงคือว่าเออคนนี้ผู้หญิงมาปฏิบัติธรรมได้เพราะว่าทำทำโน่นทำนี้แล้วถ้าเกิดจะลงมือเขียนเองโดยมีชื่อว่าเนี่ยไทยคนเขียนเนี่ยความน่าเชื่อถือมันจะน้อยลงหรือเปล่าก็เลยบอกว่าให้เป็นแบบนิรนามไปใช่ไหมครับแบบเป็นนิรนามไปแล้วจนมาภายหลังมีการค้นคว้ามีการวิจัยแล้วว่าสุดท้ายแล้วก็คือว่าเจ้าของผลงานอันนี้ก็คือผู้หญิงอย่างหรืออันนี้คือน่าสนใจนะว่าเป็นเพราะสังคมหรือเปล่าที่ว่าทำไมถึงใหญ่ไม่บอกว่าเป็นผลงานของเราคนเขียน ส่วนนี้ผมว่าอาจารย์ไพศาลท่านมีให้ข้อคิดในสารคดีอะไรที่บอกก็คือว่าถ้าจะบอกว่าโอเคสมมติว่าวันนึงเนี่ยงานชิ้นนี้มันออกมาแล้วและทราบว่าเป็นของผู้หญิงคนนี้เขียนเนี่ยไม่คิดว่ามันจะป๊อปปูล่าน้อยลงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็คงแน่นอนอาจารย์ไพศาลมันก็คงยินน้อยลงนะถ้าถือว่าไม่เหมือนสมัยก่อนที่ว่าโอเคปฏิบัติปุชชาวิสัชนาเราจะเห็นว่ามีให้ดาวน์โหลดนะฮะเต็มไปหมดเลยธรรมะนุธรรมะปฏิปักษ์ติอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเพราะว่าอาจารย์พระอาจารย์ไปจับเราก็เชื่อว่าโอเคอย่างที่บอกคนไทยก็เชื่อว่าเรื่องของการพิมพ์หนังสือธรรมะเนี่ยมันได้บุญบางคนพิมพ์หนังสือโดยที่ยังไม่ได้อ่านด้วยซ้ำว่าไอสิ่งที่นั่นเนี่ยเขาว่าโอเค เดี๋ยวร่วมบุญนะฮะเราอนุโมทนาสาธุสาธุนะฮะเราดูเฟซบุ๊กก็เต็มไปด้วยสาธุสาธุใช่ไหมฮะใช้ชิ้นส่วนตัวผมไม่อยากจะได้ข้อคิดเห็นนะฮะว่าโอเคเป็นยังไงบ้างใช่ไหมฮะก็แข่งกันสาธุว่าใครนั่นมากกว่ากันใช่ไหมฮะก็โอเคอันนี้เราก็ต้องยอมรับเป็นลักษณะพิเศษแต่ว่าพระอาจารย์เมษาก็บอกว่าโอเคในทางลึกเนี่ยมันก็คงจะมีมิติของมันในทางลึกมากขึ้นนะกินน้อยลงก็อาจจะกินน้อยลงเพราะว่าเชื่อว่าผู้หญิงใหญ่ก็อาจจะเป็นอุบาสิกาถ้าเป็นเราไปบางทีไปวัดเราก็จะเห็นเลยว่าโอเคทำบุญกันเยอะๆนะใช่ไหมฮะผู้หญิงก็ชาติหน้าก็จะได้เกิดเป็นผู้ชายเพื่อที่จะมาปฏิบัติธรรมนะฮะซึ่งจริงๆแล้วส่วนตัวผมมองว่าจริงๆแล้วโดยศักยภาพเนี่ยถ้าเรามองในพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วหรือว่าเป็นในคัมภีร์ขั้นต้นเนี่ยมันไม่มีเรื่องของเพศสภาวะครับทุกคนมาปฏิบัติธรรมได้หมดเลยนะฮะมาตินมีอะไรเสริมไหม ครับขอเสริมนิดนึงนะครับเป็นคำถามที่ไม่ใช่แค่น่าสนใจมากเป็นคำถามที่สำคัญมากด้วยนะว่าทำไมคุณหญิงใหญ่ตัดสินว่าจะไม่พิมพ์ในนามของตัวเองตั้งแต่แรกๆนั้นนะครับแต่ก็ผมคิดว่าที่หลวงพี่ตีความก็คือส่วนหนึ่งแน่นอนนะครับในสังคมก็ยังน้อยเราก็รู้ว่าคุณหญิงใหญ่ก็น่าจะเป็นคนสตรีแรกที่เรามีผลงานแบบนี้แต่อันนี้ก็จะมีคำตอบก็หลายอย่างนะคือหนึ่งผมเราก็ทำวิจัยมานะครับแล้วก็เห็นว่าอันนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงยุคสมัยนั้นคือยุคสมัยก่อนนั้นที่เก่งไม่มีแน่นอนเราก็เจอหลักฐานนะครับที่ผู้หญิงที่ปฏิบัติแบบคุณใหญ่นะครับก็มีกลุ่มเครือข่ายทางผู้หญิงที่เจอกันนะครับวัดต่างๆเช่นวัดศาสนาปฏิวัติที่ราชบุรีนะครับหรือวัดของท่านเองวัดธรรมิกรามนะฮะก็จะมีแม่ชีที่ได้เกียรติความรู้นะฮะก็ไปเดินทางทั่วประเทศไทยนะครับกับศึกษากับท่านอาจารย์ต่างๆนะครับแล้วก็ศึกษาพระไตรปิฎกนะครับมาสวดมนต์ด้วยกันมานั่งสมาธิด้วยกันและมีบูชาวิสัชนาด้วยกันนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท่านอาจารย์ตัดสินว่าไม่เอาชื่อของตัวเองลงเป็นไปได้ไหมว่าส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นบูชาวิสัชนาในวงผู้หญิงที่เจอกันและตามที่ต่างๆนะครับอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุอีกอย่างหนึ่งแต่ผมเองนะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับที่ผมเข้าใจบทความของท่านนะฮะผมคิดว่าเหตุผลที่สำคัญไม่น้อยในการตัดสินว่าไม่เอาชื่อของตัวเองลงในต้นฉบับนั้นที่ไปพิมพ์แล้วก็เผยแพร่ตามวัดตามวาต่างๆนั้นคือท่านไม่มีความคิดว่าท่านเป็นเจ้าของบทความนี้หมายถึงว่าที่เราถือว่าเราเป็นเจ้าของเราก็เป็นโอเวอร์อะไรเงี้ยของบทความนี้นั้นนะท่านคงไม่ได้คิดท่านคิดว่าอันนี้เป็นพุทธภาษิตที่จะต้องเผยแพร่นะฮะที่จะเป็นเผยแพร่เป็นธรรมทานความดีไปให้คนอื่นเข้าถึงรับรู้และก็ทำตามปฏิบัติตามได้นะครับแน่นอนว่าทำไมหนังสือในยุคสมัยนั้นก็พระเถระรูปใหญ่ก็ลงชื่อของตัวเองนะครับอันนี้เป็นแง่สังคมที่มาเกี่ยวข้องนะครับใช่ไหมเพราะว่าส่วนตัวของผู้หญิงท่านนี้นะครับผมคิดว่าท่านทำตัวมากแล้วก็คงไม่ได้คิดอะไรมากนะตรงนี้ว่าต้องเป็นตัวเองเป็นผู้ประพันธ์นะตัวเองก็ต้องเอาชื่อของตัวเองลงนะฮะอาจจะตรงกันข้ามเป็นไปได้ไหมว่าในเมื่อท่านชนะที่ว่าที่คุณอริยเล่าให้ฟังว่าอัตธรรมปัญหาที่มีการประกวดธรรมะ2474นั้นนะครับแล้วก็ท่านชนะได้อีกนะฮะอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าหลังจากนั้นท่านไม่ได้อยากให้ตัวเองเด่นนะฮะไม่ได้อยากให้ตัวเองแบบเป็นที่รับรู้อะไรมากนะครับคือวัตถุประสงค์ก็คือเผยแพร่พุทธภาษิตให้คนอื่นรับรู้และก็ได้ประโยชน์จากนั้นนะครับเพราะนั้นคำถามนี้ตอบยากมากครับแต่จะมีต้องตอบในแง่มุมสังคมในแง่มุมประวัติศาสตร์และในแง่มุมส่วนบุคคลด้วยนะครับผมคิดว่ามีหลายเหตุปัจจัยนะครับไม่ใช่แค่เหตุปัจจัยเดียวนะครับ เดี๋ยวตรงนี้ผมปิดไว้ตรงนี้แล้วกันในหนังสือเนี่ยพอดีเล่มนี้ตอนนั้นผมก็มาเดินซื้อที่หอจดหมายเหตุนะครับคือเป็นเขาเรียกว่าจดหมายระหว่างก็คือพระดุลภาพสุวรรณันนะฮะสุวรรณันนะฮะลูกศิษย์สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยเขียนถึงท่านพุทธทาสภิกขุนะฮะจดหมายเนี่ยฮะถ้าจะมีในปีเมื่อปี2477นะฮะจะมีนัยยะบางอย่างในคำถามเนี้ยที่ว่าหลวงพี่ถามมานะครับท่านถามว่าท่านบันทึกไว้ว่าเขียนบอกท่านพุทธทาสในหนังสือปฏิปัติวิภัตซึ่งแน่นอนเนี่ยแนวก็คือ1ใน5เล่มของคุณหญิงใหญ่ใช่ไหมผมเคยกราบเรียนท่าน ท่านเจ้าคุณสมเด็จก็คือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจริญญาณวโรว่าผู้แจกเนี่ยผู้แจกนะฮะก็คือสมเด็จพระพุทธโฆษาแจกงานของคุณหญิงใหญ่นะฮะว่าท่านหรือใครแต่งเพราะรู้สึกว่าภูมิสูงและเข้าใจง่ายดีนะฮะแล้วก็ท่านบอกว่าสมเด็จเนี่ยท่านนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าพอใจที่ชมเพราะได้เลือกแจกไปแต่คนที่พอเห็นว่ารักทางปฏิบัติแต่อย่าเพิ่งรู้เลยว่าใครจะทำให้ศรัทธาน้อยไปหรืออย่างไรตอนนี้ผมชักเรือนๆและผมจะกราบเรียนท่านตามที่ใต้เท้าสัตว์ในโอกาสอันควรนะฮะตรงนี้ก็มีนัยยะสำคัญเหมือนกันว่าเมื่อปี2477เนี่ยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ซึ่งเป็นพระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคสมัยใช่ไหมครับตอนก็คือปฏิบัติการแทนสมเด็จพระสังฆราชก็คือในธรรมยุทธทั้งหมดเนี่ยก็คือโอเคก็คือสมเด็จพระวชิรยานวงศ์นี่ก็ถือว่าองค์โสดท่านก็คือไล่ๆกันแต่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นี่คือท่านคืออาจารย์ของกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะเป็นพระประจำตระกูลดิสกุลนะฮะถ้าเกิดยังไงเนี่ยส่วนตัวพุทธาโตคือของสมเด็จเนี่ยคงจะทำวิจัยเพิ่มเติมตอนนี้ก็จะไปมีรอยสะสมงานของสมเด็จท่านนี้นะครับแล้วมีอะไรก็จะเสนอท่านในอนาคตนะครับว่าควรจะพูดเกี่ยวกับสมเด็จท่านนี้สักหน่อยนะว่าในเชิงลึกเนี่ยท่านเคยแจกงานของอุบาสิกานะซึ่งจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจในมุมมองเพราะฉะนั้นในงานของคุณหญิงใหญ่โอเคเราจะมุมมองในเชิงวรรณกรรมบาลีศึกษาในอะไรอย่างเงี้ยในเชิงสังคมวิทยาในเชิงมนุษยวิทยาเนี่ยก็น่าสนใจนะต่อประวัติศาสตร์ไทยเหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเอาไหนๆก็น่าจะการอัปเดตเพิ่มเติมแล้วกันว่าหนังสือเล่มนี้หน้าปกนะฮะก็คือคนที่ช่วยออกแบบก็เป็นอุบาสิกาเหมือนกันนะครับก็คือเพื่อนผมคือท่านคุณนาตาลีเนี่ยนะครับคุยให้ฟังนิดนึงว่าพวกผมก็ให้โจทย์ว่าเอ๊ะพี่อยากให้จดหนังสือเกี่ยวกับธรรมะผู้หญิงใช่ไหมพูดตามตรงก็คือแต่ขอท่านเชสแต่โรบอกมีใครออกแบบผมดีๆท่านเชสแต่โรแนะนำมาหาอุบาสิกาไปแล้วกันก็เลยได้เป็นหน้าปกแบบนี้เสร็จแล้วหน้าปกเนี้ยลายต่างๆเนี้ยก็คือได้จากโต๊ะเครื่องแป้งของคุณหญิงใหญ่นะฮะนาตาลีเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพี่นาริสเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวตัวหนูออกแบบให้แล้วกันนี่สาวเปรี้ยวเลยนะฮะแต่เดี๋ยวขอไปนั่งสมาธิที่โบสถ์คุณหญิงใหญ่แล้วก็ไปที่ร้านรับลมหน่อยใช่ไหมครับก็คือไปดูลายแล้วก็ไปผูกลายเอาตัวเครื่องแป้งของคุณหญิงใหญ่มาเป็นผูกเป็นลายนะฮะแล้วก็ส่วนแว่นฟ้าเชิญธรรมจักรนี่ก็ได้มาจากหน้าบันของพระอุโบสถที่คุณหญิงใหญ่ท่านสร้างเองนะครับเมื่อปี2482นะฮะก็คือแว่นฟ้าเชิญ2ชั้นนะฮะก็คือแสดงความเคารพต่อธรรมจักรอย่างสูงก็คือท่านให้ความเคารพต่อธรรมะมากนะครับก็เป็นเรื่องที่ส่วนตัวก็เลยว่าอยากจะนำเสนอนะครับก็วันนี้ก็เลยได้ความเสวนาเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูสารคดีก็เรียนเชิญนะครับอยากให้ลองดูแล้วก็หลังจากดูสารคดีแล้วก็หยิบหนังสือมาอ่านบ้างนะครับแล้วก็จะดีใจก็แค่นี้นะครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นถ้าไม่มีคำถามอะไรก็คงต้องจบเสวนาแต่เพียงเท่านี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานนี้นะครับโอเคกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ